På långt håll så jag ska... hör man norsken. Hans skratt ekar genom den norska urskogen. Urskogen. Vad fan gör han för någonting? Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 21 i fjärde när vi spelar in det här, och det här avsnittet med 163. Jag heter Fredrik, med oss har vi tre fina konnoissörer inom spel, nyheter och annat. Först har vi ju den otroligt magnifika Danny. Hello! Och sedan har vi den utsökta och bedårande Sara. Hej. Och Carl. Och Carl. Så har vi Carl. Tackar så mycket, tackar så mycket. Välkommen. Tackar. Oh dear. Oj. Så, köpt något roligt på sistone? Chips. Kalsonger. Vin. Det här är ju intressant. Jag säger något roligt. Så men vin är ju alltid roligt. Ja, men fine. Okej, okay, jag kan ta vin, men han säger kalsonger. Men då kalsonger? Jag, du, vänta såg, lite. Nej, vänta jag lite. Såg framför mig. Han struttade till affären och var liksom det så här... På. Vad är det för motiv av, på dem? Full av liksom energi. Oh, jag ska få nya kalsonger. Vad är det, på, var det sådan, vad är det för motiv? Kalle? Men vad har det gjort att det har varit spännande att köpa kalsonger? Om det hade varit ett så här Kratos-motiv på dem, som man har Kratos på framsidan, hade det varit bättre i så fall? Jag vet inte om det är. Men vad är det för motiv du har på kalsongerna då? Har du någon motiv? Helt grå. Men vad fan? De är helt grå. Så du bara, vad gjorde du för något spännande? Jag åkte och köpte ett par gråa kalsonger. Kan du vara mer svensk? Det är ju svårt med tanke på att jag är väldigt svensk. Ja, är svensk. Smålänning också på ovanpå det. Så det gör ju bara saker och ting jag där. Jag är ju bara dansk enligt folk. Jag är inte dansk. Ja, men Skåne. Nej, jag är Danmark, faktiskt norsk blod också. Så jag är med Danis sida. Du ser. Mm. Då har vi nästan passfåkan inte i Skåne. Så att men vet ni vad? Idag så kommer vi snacka om på Spel i fokus lite Brawlhalla, Hellblade och God of War. Och sen på lite nyheter så kommer Kalle låta oss få ta reda på lite COD-nyheter, lite Battlefield 5, lite lootboxer som blir typ olagliga i Nederländerna och lite annat mot och åt. Och sen har vi veckans diskussion som är om exklusiva spel. Ja, varför finns de? Vad är de bra för? Och vilka är våra favoriter? Lite lössnack kring det här då med exklusivitet. Och sen på övriga nördämnen så kommer Sara ta oss igenom den mumsiga lilla serien som heter Santa Clarita Diet. Och sedan... väldigt på blod och allt det där. Mumsigt. Precis som Sara gillar. Ja, exakt. Och så lite lyssna frågor på det med Sara. Men vi gör så här, vi hoppar på Spel i fokus och så hoppar vi på Brawlhalla med Kalle och som i sin tur hoppar på andra spelare antar jag eller något. Vad är det? Alla har ju någon gång tänkt, men fan vad kul det hade varit om Smash hade funnits på PC. Men ja, man kan ju för sig emulera, men det kommer ju nästan aldrig hända känns det som. Så då har vi ett substitut istället vid namn Brawlhalla. Okay. För det är ett free-to-play, en free-to-play brawler som finns på Steam helt enkelt. Mm. Så kan vi börja med en rekommendation att det finns ju ingenting att förlora på att testa den. Så det är bara att hoppa ut och... Ja, det är gratis. Det är gratis, det är gratis. Men vad det är då är att det är ju sån multiplayer brawler i stil med Smash då, så att man har en hel rad olika gubbar och sen så när man slåss då så ska man i målet och slå ut varandra från banan och då får man på det viset poäng. Och det är väl den koncisa beskrivningen, det är väl allt egentligen, men det är precis som Smash kan bli så det blir väldigt ganska lätt att ta sig an och det blir hektiskt väldigt snabbt, speciellt om man spelar typ fyra pers. Men å andra sidan... Man kan föra in strategier i hur man spelar och så, eller är det bara liksom slå allt som rör på sig? Eller hur? Alltså man kan väl ta sig an lite som man vill, som man känner för, då kan man ju buttonmasha, men det som är att varje karaktär då, de har, man skulle kunna se det som att de har tre olika movesets, för att när du börjar hoppa in på matchen så har du inga vapen, så då har du bara knytnävnarna och då har du ett speciellt moveset. Och sen så trillar du ner vapen på varandra som man plockar upp. Och varje karaktär har i sin tur två olika vapen. Och där får de igen då två olika movesets med de här olika vapnen. Mm. Och sen då finns det ju, det är ganska enkelt egentligen, man kan hoppa och sen finns det light och heavy attack och sen så finns det, man kan kasta sitt vapen och sen finns det en dodge-knapp också. Så i sin helhet så är det inte så komplicerat, det är inget så här tecken när man måste lära sig 5 miljarder knappkombinationer eller sånt där. Mm. Vilket gör att ja, men, man kan ju liksom dra in vem som helst. Man, men, tanken är det här, det är gratis, vi spelar. Och sen så är det väldigt lätt att ta sig an, liksom. Inga problem. Ja, men det är ju skönt där, för jag menar, det finns så många sådana här fighting-spel som man måste typ lära sig, precis som du säger, varenda jävla move ad infinitum bara för att förstå sig någonting. Liksom, ja, ja. Så att det är lätt att ta sig an och det går väldigt snabbt att spela. En match varar väl 4-5 minuter och sånt där. Så att det här är liksom ett bra, vad ska man kalla det, pausspel kanske. Mm. Om man väntar på någon ska komma. Nu har jag spelat CS mycket med folk på jobbet och då väntar man på att någon ska trilla in och så vi kan börja spela. Men då kör vi lite det här så länge. Men det går lätt att hoppa in och hoppa ut utan problem liksom. Mm. Så att, i och med att det här är gratis då känner jag att det finns inte så stort behov att jag ska gå och förklara in i detalj vad det går ut på, utan alla där ute kan ju testa och det är jättelätt att köra, det är en 2D-fighter liksom. Mm. Så att det, du kan köra det på en säck potatis utan problem. Mm. Sådär. Så att, dock med en liten modifikation där, spela gärna med kontroll, ska jag påstå. Det gör saker och ting mycket lättare. Mm. Man kan spela med tangentbord. Vänta här, en PC-spelare som rekommenderar kontroll. Kalle, mår du riktigt bra eller? Ja, jag mår alldeles utmärkt. Jag har min whisky och kaffe och alltihop här. Så det är livet bra. Livet är en pinne. Livet är en pinne. Då så, men det är ju bara att ni hoppar ut Steam, Brawlhalla. Ja. Det finns inte på någon annan plattform, eller? Nej, inte vad jag vet. Nej. Jag vill påstå att det är Steam och Steam bara Steam. Free for all. Take a try, vet jag. Mm. Kanske kan till och med kan lura med Fredrik och testa det lite senare, eller? Ja, sure. Bra, men då gör vi så här att då hoppar vi vidare. Och inte så, det är ju på sätt och vis mycket fighting där också i Hellblade. Både mentalt och mot lite monster och så. Mm. Men vad är premissen för det då? Premissen för Hellblade är att vi följer en keltisk krigarkvinna som heter Senua, som lider av lite psykoser, om vi säger så, vilket syns väldigt tydligt i spelet. De har jobbat väldigt hårt på själva ljudbilden och den visuella, så för att förmedla liksom att hon ser saker som kanske inte finns där. Mm. Men storyn är kort och gott att Senua ska ta sig ner till Helheim för att rädda sin älskades själ därifrån. Det är kort och gott, det är resan liksom, att hon ska ner dit för att kunna rädda hans själ. Under färden så får man stöta på lite olika monster och sånt som man får slåss emot. Spelet har en väldigt enkel egentligen fightingstil. Det är 2 stycken egentligen. Du har ett hårt och ett lättare slag, samt att du har liksom en dodge-knapp och en block. Det är väldigt basic, men det är ett väldigt köttigt system i alla fall, tycker jag. Mm. Det känns väldigt skönt när man får in en träff och ser fin när man flyger iväg. Mm. Det är ett väldigt närgånget spel, som sagt, som de har ju använt binaural inspelning, så att det känns precis som rösterna svävar antingen precis bakom ditt huvud liksom, och det känns som det liksom rösterna är i huvudet, för att det är ju väldigt stor del av spelet där man får höra de röster som hon hör hela tiden, som är på, de kacklar i bakgrunden hela tiden och antingen liksom bara, det finns någonting där borta, vad är det där för något, gå och kolla dit, nej men det är ingenting för dig, nej men du kommer inte lyckas med det här, vad är det för fel på dig. Så hon har hela tiden det som går runt omkring henne, vilket jag tycker är väldigt intressant, för det rekommenderas när man startar upp spelet att använda hörlurar, för jag tror det hade verkligen försvunnit, för jag hade bara kört vanligtvis på tvn, och det var liksom, nej, jag ser inte riktigt vad som är så speciellt med det här. Men det är ett väldigt intressant spel i alla fall. Vi rekommenderar folk att plocka upp spelet i alla fall. Och testa, och man betalar nu för tiden? Det var ju ett litet tag sedan som det släpptes nu, så vad kostar det nu för tiden? Hellblade. Det kostar 30 euro fortfarande. Skulle du påstå att det är värt cirka 300 kronor då i så fall? Ja, det skulle jag definitivt säga att det är värt det. Hur mycket speltid får man ut? Du får mellan en... Ifall du bara kör igenom spelet utan att göra som jag, letar efter alla runor och sånt spel. Så en 8-10 timmar får du ut av spelet. Det är ändå rätt maffigt ändå. Ja, på något plan så kan det ju vara värt att störta lite utvecklare som gör lite mer annorlunda, lite out of the box upplevelser, eller outside the box skulle man säga, upplevelser också. Just att fokus på mental ohälsa och ja, vad det nu är för specifikt för gameplay. Jag vet inte om det är gameplayet är det inspirerat av någon annan eller är det ganska eget om man säger så. Alltså det är ju en tredjepersonsvy, så det är ingenting revolutionerande på det, utan det är ju mer det visuella liksom, hur hon ser saker som de pusslerna som finns i spelet. För som jag beskrev i recensionen, förhoppningsvis förstod folk att på ett pussel är med illusioner och sånt där, och då finns det portaler, alltså ett valv som man kan gå runt, och ifall man tittar bort mot en vägg så kanske man ser att det är en stenvägg, det finns inget sätt att ta sig förbi den, men ifall man tittar igenom portalen ser man att men det finns en öppning, och så går man igenom den här portalen och så blir det, tada, du kan nu ta det vidare i spel. Det är sådana saker. Där man kan hitta som bonus i spelet, man kan hitta sådana här runor utspridda över världen där man får berättad fornnordisk mytologi under hela sin resas gång. Det är som hon är keltisk och hon vet inte riktigt vad vi tror på och sånt. Så jag tycker det var rätt intressant att man fick sånt berättat hela tiden. För att man har också en karaktär som heter Drauf som också finns med den och berättar. Liksom, han är liksom den som hjälper till och för en vidare i storyline så att säga. Och liksom säger att här måste du tänka på det här och varnar en för saker som komma skall. Väldigt, väldigt, väldigt välgjort. Mm. För att vara ett indie-spel som det faktiskt är ju. Mm. Jag har faktiskt velat spela det rätt länge. Jag har inte kommit dit än, men jag har hört mycket bra om det. Mm. Jag rekommenderar starkt att du tar dig an det. Ja, låter väl som ett spel för mig faktiskt. Du är lite knasig, så det passar perfekt. Precis. Du hade känt dig hemma där, sa jag. Ja, du kommer bara titta på spelet. Du bara, jag förstår inte, det precis så som jag ser allting. Ja. Hallå. Mm. Ja, typ. Det här är ju mitt liv, typ. Slåss mot fornordiska monster. Ja, förutom det kanske, men jag har ju monster. Ja, det kallas för dina katter. Ja, det också. Det är värt att nämna också att du som du sa där, du recenserar precis spelet och du recenserar på Xbox One i och med att det kom ut nyligen. Och det är ju i sin tur då, så är det ju nytt för plattformen, men att det kanske har funnits ute länge. Men jag vet inte om det finns några... Undrar om det finns några skillnader mellan Xbox One-versionen och de andra, men... Jag vet inte. Jag vet att de släppte ju nu till Xbox One X och släppte de ju en sån här uppdatering för att förbättra spelet. Precis som de gör på väldigt många andra spel. De här Xbox One-uppgraderingarna. Med fixa med visuella saker och sånt. För att liksom fylla ut på kanske en 4K-TV. Ja, jo, det kanske. Mm. Ja, men det är intressant för det hela upplägget av det där att ta itu med just mentala problem på ett visuellt sätt och i ljudet framförallt, förutom story då såklart, är ju väldigt, det är ju jävligt intressant faktiskt. Och det är kul att det faktiskt är så jävla bra som det låter. För det kunde ha blivit jävligt styltigt liksom. Yes. Man måste ju göra det som en bra fingertoppskänsla, en sån spel känns det ju som. Så det är jävligt kul, jag hoppas det fortsätter att sälja bra för vad det är. Liksom. Om vi säger så här, jag är jävligt nyfiken på vad de kommer med härnäst, Ninja Theory. Så det ska bli väldigt intressant ifall de fortsätter att vara en fristående spelstudio, det vill säga. Ja, precis. Yes, men det är ju nordisk mytologi där. Och nordisk mytologi finns ju även i God of War. Som jag har nästan kört igenom nu faktiskt. Jag fick aldrig tala om det här God of War. Vad är det? Det kan inte vara något populärt spel sådär. Ja. Nej, det är någonting, det är något litet indie-spel som finns på PlayStation. Okej. Okay. Det är den lilla plattformen. Ett explicit spel, gud vad tråkigt. Ja. Ja, vad kan man säga? Kratos är nog fan argalt, men han är jävligt tyst också. Är det här... I de tidigare spelen så tyckte han ju om att skrika både här och var och så. Men nu har han en son som heter Atreus. Och hela premissen för spelet egentligen att pojkens mor och hans fru då har dött. Och de ska ta askan och sprida för vinden uppe på en bergstopp. Enligt hennes önskan då. Men saker och ting går ju inte så lätt. Som man kan tro. Särskilt inte när Kratos, som den gudan är, som dock inte sonen vet om att han är, får lite hinder med kanske andra gudar och annat löst drägg till folk som kommer och ska döda. Och det är så jävla typiskt. Ja, det är så jäkla typiskt. Måste ju ställa frågan dock, Fredrik. Mm. Det kanske är lite svårt att svara på, men nu tänker jag så här, för att i början av God of War-storien då, så det börjar med att han dödar sin familj och får då askan på sig. Det är därför han har, är då, har den här vita. Så är det här någon form av retcon? Eller har han skaffat en ny familj? Fortsättning. Det är en ny direkt familj. Det är en ny familj. Det som har hänt i de tidigare har hänt. Och nu har det gått har det gått 10 år eller något, antar jag. Eller det kan ha gått mycket mer tid också egentligen. Det kanske har gått 20 år. För han kanske inte har fått pojken på en gång. Men pojken är ju runt 10 år. Sen följdfråga på det. Finns det ens något gudar kvar att döda? För han har ju haft ihjäl ganska mycket gudar. Ja, om vi säger så här. Nu träder ju han in i den nordiska mytologin. Och här finns det både den ena och andra, kan man säga. Ja, det är skönt det. Det finns en jäkla massa nordiska gudar att Och väsen och olika slag. Och det är liksom... Jag kom på mig själv, för jag... Alltså det är kul med lore och det är kul med liksom lite texter här och vad de berättar om hur asatrorna i det här fallet. Men i det här fallet så har de gjort som så att, inte nog med att, för de åker mycket båt för att ta sig till olika platser. Det är inte ett open world-spel riktigt, men det finns mycket utforskande att hitta här. Men när han åker båt så berättar han Kratos då, eller en annan person som jag inte tänker nämna, för det får man spela spelet för. Helt enkelt berättelser som är gudaberättelser, som man får ta reda på, man får höra mycket under resans gång på ett väldigt naturligt sätt. Och jag tror det här ordet, naturligt, är något som de har tänkt. Vi gör om allting med God of War här nu. Det ska kännas organiskt. Du ska kunna spela spelet och hela tiden ha en progression. Det ska vara att hela tiden låses upp något nytt. Och det ska inte kännas krystat, märkligt nog. De får det inte vara krystat. Storyn och progressionen är de två stora sakerna i det här. Du kan uppgradera pojkens pilbåge, för det han skjuter pilar. Och du kan uppgradera Kratos yxa, för det är det som är hans main weapon. Med olika runor och lite så här olika typer av attacker. Men i övrigt, det är inte som att det är en jättestor mängd olika knapptryckningar för att göra de här attackerna. Utan det är lätt och det är hårt slag, och sen kan du blockera till exempel, och sen finns det lite special attacker och så. Spelade du de förra God of War-spelen? Jag körde 3:an. Ja, men det är ganska, det är ändå lite tillräckligt, för det finns ju en viss ganska rejäl skiftning i gameplay där, från att vara top-down, ganska fast kamera, till då tredje person där. Så, exakt. Alltså den här riktningen som de har tagit nu, jag vet inte hur de har tänkt. Det känns som att de har kollat på Horizon Zero Dawn lite grann. Mm-hmm. För det finns en del saker i miljöerna och hur de tar sig vidare. Men de har också sett på Souls-serien. För världarna är som hubbar liksom, där du kan låsa upp vägar. Men i början kanske du bara kan ta en väg. Men sen kan du gå tillbaka med en annan väg som låses upp och så vidare. Så det finns mycket inspiration från olika källor, känns det som, i spelet. Men det stora är hela tiden storyn, alltså just hur Kratos ska då och sonen tar den här askan, och hur de samtalar och hur deras relation. Och här tänker man, det är ungefär som en Wolfenstein. Jag vet inte hur många som har spelat Wolfenstein, men det man tänker på när man tänker Wolfenstein, tänker man, nej, men det här är ju, det är bara skjut allt som rör på sig. Hur mycket story kan det vara i ett nytt Wolfenstein-spel? Och sen kör man den nya och man tänker, det här är helt sjukt, hur kan de ha fört in så mycket story? Och så kände jag innan det här också. Jag tänkte, för alla hade ju pipar och så, men det här är helt sjukt vad de har hittat på här. Och jag tänkte, nej. Jag har hört det där förr. Det är God of War, du går runt och mosar allt. Och du går runt och mosar mycket. Det gör du. Men de har tagit sin tid med karaktärerna. Framförallt Kratos. För han liksom... Man ser att han är den här buttre, gamla, arga guden. Typ. Som vet om att han är en butter, arg gud. Och vet som jag. Inte... Han, ja, som du. Han vet inte om, han vet inte hur han ska riktigt ta sig an där som pojken. För pojken, han är naiv lite sådär. Han är som en pojke är egentligen. Åh, vi ska ut på äventyr. Samtidigt som han är ledsen såklart för att hans mamma har gått bort. Och han försöker liksom prata liksom bara för att få igång något. Men ja, Kratos är ju Kratos. Han är typ, no, I will not say anything. Liksom man bara, va? Och det är hela han är tiden som så här, Gordon Freeman helt enkelt bara liksom. Ja, han säger mycket mer än Gordon Freeman, det gör han ju, för han ser inte så här. Han är fortfarande väldigt, väldigt tystlåten och stoisk. Mm. Han är stoisk, men han säger faktiskt ganska mycket hela tiden. Han berättar ju sagor för pojken när man ror med pojken. Ja, just det. Som jag fick mycket behållning i, som han bara... För ett annat tillfälle får man en saga berättad av en annan karaktär typ. Och sen kommer i kontrast då han bara... There once was a big giant... Then he died. Bara, va? Va? Och då säger då han märker pojken på att you're not so good at telling stories. You're not great at banter, my friend. Det finns en naturlig komik i det hela som känns behjärtansvärd faktiskt. Jag tycker det känns som att han... Det känns som det man, förstår, man förstår varför han är som han är. För i tidigare spel, som när jag körde trean, han är ju bara en snubbe som går runt och mosar allt. Det finns ingen mer djupbit, tyckte jag då. Ja. Och det är ju kul rent gameplaymässigt, men här har de fört in en nivå till. Inte nog med att de drar kameran närmare i den här tredje persons vyn. Du har lite färre typer av attacker, men du kan byta sjukt många olika runor som gör specialattacker. Som är sjukt bombastiska ibland. Och sen på där den här storyn. Så jag tycker det här är ju helt klart en av... Det är ju så tråkigt att vara ytterligare en i mängden som säger att det är en av årets bästa spel. Men så är det. Och det är inte en fråga om hype. Det är inte en fråga om något sånt. Utan är ett spel bra så är ett spel bra. Det är inte perfekt. Det finns vissa saker jag inte kanske tyckte... lika mycket om, men jag hade överseende ändå för hur bra spelet är helt enkelt. Ja. De hade ju också en intressant sätt hur de har bakat in sidequesten, att det känns mer naturligt att inte liksom såhär, men nu skippar jag liksom hela huvudstoryn och springer iväg och gör det här istället. Ja. Ja, det är lite som att de har bakat in dem i huvudstoryn på något sätt, så det faller naturligt att när du träffar på någon jävla blå dvärg så säger han liksom, men du, min bror är där borta och så, han är ju en riktig jävel, kan inte du hitta den här saken åt mig? Och det är ju den saken du behöver för att kunna ta dig vidare till nästa värld där du kan... sprida den här askan då som du behöver göra. Exempelvis. Givetvis ska jag göra det. Ja, det är typ... Då säger ju Kratos jämt... Varför ska vi hjälpa dig? Jag skiter i dig, säger han. Och sen är han på väg att gå. Men pojken... Men jag vill ju... Det kanske finns jättar där. Alltså det är så jävla typiskt barn. Exempelvis. Men han är så initialt först. Och han förändras genom spelets gång. Jag skulle vilja berätta mer, men ni får fan spela spelet själv. Men båda har en resa som rent narrativt som är väldigt... De blir förändrade ganska mycket, särskilt pojken då. Inte bara av hur de är mot varandra, men också hur de ser på världen. Särskilt pojken då, när han får reda på vissa saker senare i spelet. Jag kan bara tänka mig all den PTSD som den här pojken har genom att liksom ha Kratos som far. Det måste... Ja, alltså. I början på spelet då ska man ta ut pojken på sån här jakt för att jaga typ så här rådjur liknande, så här hjortar och sånt. Och han vet inte, han tror inte på sig själv och pappa Kratos är inte den bästa på på liksom uppmuntra honom. Han säger bara, you did bad. Moralisk stöd. Men när han ser, som det finns, jag tycker det är ett tydligt exempel på hur de genom inte att säga så mycket ändå visar en känsla. Som att pojken missar en typ hjort han ska skjuta på. Och han säger till pappa då, men jag kanske inte ska hålla på, men jag känner att det här är inte något för mig. Och man ser att han blir ledsen. Och Kratos grymtar lite och är på väg. Han lyfter fram handen för att ge lite stöttning. Men man ser hur han tänker. Ögonen går och mimik och sånt. Och så backar han. Han vet inte vad han ska säga. Så man ser att han i det ögonblicket, han vet ingenting själv. Han är, jag ska inte säga oskuldsfull, men det är som att han är liksom, han kan inte de här sakerna heller. Känslomässigt handikappad? Ja. Ja. Eller med sin bakgrund då. Även ja. Om tidigare spelen inte varit lika seriösa med sin bakgrund, så har han svårt att ta sig an det här lite mer försiktiga med att vara en faders figur, om man säger så. Istället för, men är det konstigt allting egentligen? Nej. Det är just det. De har ju fört in det som har hänt i dem tidigare utan att man vet om det. Och även om du inte har spelat dem tidigare, så märker du av i honom hur han resonerar och hur han pratar med andra om att det som har hänt är inget han vill ta upp. Han mår typ dåligt över det liksom. Han vill inte vara den personen längre. Alltså han har ju aldrig riktigt varit den mest positiva människan, eller alltså karaktären. Då, en positiv jävel. Alltså jag kan ju tänka så här, jag hade inte velat ha någon som pappa. Nu hade jag ju ingen bra pappa överlag, men liksom bara, vad fan. Alltså. Men jag tror det där som vore, jag tror nästan var jättekul om du skulle spela det, för där som man, jag vill ju jättegärna spela, för jag har hört jättebra om det, och det, så det är jätteintressant att lyssna, för att jag har inte spelat alla God of War-spelen, men jag har ju spelat, nej, inte jag heller. Jag har spelat de två första, men det första spelar jag ju rätt mycket. Mm. Så jag har inte spelat tredje faktiskt, så att finns det något exempel på de här sakerna han berättar? Och jag tänker, är det saker som har hänt i de tidigare spelen, eller är det liksom bara liksom, vad ska man säga? Det var ingenting som, för det, i och med att det här är ju hela tiden att han, de har ju samtal, och det fanns ju inte den dynamiken liksom i tidigare, för sonen fanns ju inte med i bilden. Nej. Det, så jag kan tycka ändå det är rätt bra att han får en viss karaktär. Han kanske inte, alltså han behåller kanske sin karaktär, men han alltså han kanske är lite mer evolved, så att säga, och det känns lite som att det behövs nu i dem, alltså om man ska fortsätta spelserier så behövs det någonting mer, och det känns, precis, som vad jag hör nu, att det har lyckats, de har lyckats i alla fall med det. Ja, jag skulle nog säga det. Jag skulle ju vilja säga att jag är förvånad, såklart, för det är ju fortfarande God of War vi snackar, men att det var så pass intrikat, det är ju hela tiden har hon liksom fört in dialog om ditten och datten, eller bara liksom hur pojken säger någonting och han pratar någonting om det lite kort, om det så är deras relation, eller om det är där att pojken saknar sin mamma, eller bara att att Kratos berättar en saga, eller att de får reda på någonting om den nordiska mytologin. Det finns hela tiden någonting som sägs. Jag tycker det är det meningen skapar, att man ska liksom så här kunna typ relatera till barnet eller typ Kratos och säga det. För att jag har ju lite problem med att så, jag tycker inte om barn i spel eller i filmer eller i serier. Så för mig typ så här, jag skulle nog säga att det känns inte på något sätt som att de liksom försöker liksom få, nej, jag tycker inte det, utan det är ju framförallt att de båda är ju inte perfekta, och det blir ju just, det är inte typ så här, för att alltså jag hatar hur Horizon Zero Dawn börjar. Nu har jag inte spelat så himla mycket av det, men typ jag hatade början av det, för att typ fan bryr sig om en jävla barn som springer runt där, bara nej, men det är ett chip, jag kör in det i huvudet. Klart jag gör. Ja. Så det är lite bättre, alltså det är kanske lite bättre gjort på det sättet. Ja, huvudfokuset är ju egentligen alltid på Kratos, mer än pojken också. Men pojken är ju hans stora fokus, så att man fokuserar på Kratos och han i sin tur fokuserar på hur det är med pojken. Är det lite, vad ska man säga, The Last of Us-stuk mellan dem? Alltså när det gäller gameplay? Alltså, ja, bra att du säger det, för gameplaymässigt, det pojken gör är ju att han skjuter ju pilar och han kan få specialattacker och sånt också. Och du styr ju enbart egentligen Kratos. Men med en av knapparna, jag tror det är fyrkant, så kan du skjuta, då väljer du att, ja men, säger till pojken, skjut pil här. Och han gör det. Men du kan också uppgradera. Du kan fixa till exempel, du kan uppgradera olika pojken också. Uppgradera pojken. Men du kan skaffa olika outfits och sånt som i sin tur gör Som att det finns en outfit i pojken som gör att han visar... Han tar fram svagheterna i de andra genom att hoppa upp på en bad guy. Och drar upp huvudet på honom så att han visar liksom halsen. Till okay. Så att Kratos då kan... Lisa. Snacka om att traumatisera det jävla barnet alltså. Ja, och det är en. Och det varierar. En del handlar om att han skjuter snabbare. En del mer sån här typisk RPG-stuk bara. Att du skjuter snabbare, du kanske får hälsa snabbare, du ställer upp snabbare och sånt där också. Men det är, annars är det, du styr ju Kratos först och främst där ju. Okay. Ja. Men ja, det, är ju, det finns mycket att snacka om i det här och det går lätt och spoilat också, så jag ska inte säga mer om story och så. Jag kan bara säga lite om grafiken. Slutgiltigt då, slutmässigt. Jag fattar inte riktigt hur PlayStation klarar av att göra så här. För det finns, det här är snyggare än många PC-spel. Jag fattar inte det. Ja, det är PlayStation. Mm. Det är PlayStation och de har optimerat skiten ur det här spelet. Jag vet körde på ordinarie PlayStation. Jag kör på första PlayStation och visst, en inte sak, PlayStation 1 nu alltså. Du menar alltså PlayStation 4, ja, icke Pro inte liksom. PlayStation 4 Pro utan PlayStation 4. Så, det lät bara, jag kör på första PlayStation. Bara, wait a minute. För mig är det ju första, jag har aldrig haft en PlayStation. Ja, okej, ja, sant. Och det är bara så sjukt snyggt. Jag fattar inte riktigt. De är ju väldigt duktiga på att optimera spel PlayStation och sånt. Alltså deras utvecklare är ju faktiskt jävligt duktiga på det. Ja, och det är inte bara optimeringen i sig. Det är ju hur de fan gjort, alltså karaktärer, vatten, miljöer. Det är så mycket färg och... Det första man såg var ju ett klipp på snön liksom, när de gick igenom snön. Ja. Och hur, det får, hur länge sedan var det släpptes ett God of War-spel innan det här? Det har väl varit ett tag, har de inte det? Ja, det måste vara... Jag vill säga 2011 hoppade in i huvudet, men jag tror inte det stämmer. Ja, jag drog till precis 7 år, så jag skulle gissa det. Men det är något... Det är de har ju haft bra mycket tid på sig, liksom. Och ja, jo, så är det ju. Och det tycker jag, om, till skillnad från liksom andra franchises som bara typ skiter ur spel. Mm. Att de faktiskt har liksom tagit sin tid, att de har kunnat haft ekonomin till att göra det också. Och tada! Bra spel! Typ, nu har jag inte spelat det själv, men allting man läser, det är bara, åh, det här är så jävla bra. Ja. Så, ja, sen är det klart att för lång utvecklingstid kan ju också bli ett problem, för då kan de ju älta och älta. Då kan det ju lätt bli utdaterat också, men... Ja, det med. Det är ju... Och det är ju, de tog ju en risk ändå, för de hade ju en etablerad bas av spelare liksom, som har, vad är det, 3 spel innan, plus en remastered. Alltså, jag trodde ju faktiskt inte att det skulle komma... Alltså, ett nytt God of War, eftersom jag trodde liksom, likt väldigt många andra spel, säger att men de kanske börjar dö ut nu med PlayStation 4, typ, vad fan, mjölka, men... Ja, de har tagit den vägen, och det är så kul också att det här är ju ett rent singelspel. Det finns inga inslag, det finns inga jävla mikrotransaktioner, vad jag har sett... Utan du får ett stort spel. Visst, det finns sådana här olika utgåvor typ och så. Så du kanske får någon jävla dräkt hit och var. Men det är ingenting som du kommer känna att du saknar om du får en standardutgåva. Hur lång tid tar det att spela klart det? Ungefär? Alltså story. Om du bara kör story så ska du klara på någonstans. Och nu måste jag ta till lite extra för det beror på vilken takt. Men någonstans mellan 20-30 timmar. Okej, så det är ett jäkligt maffigt spel alltså, helt enkelt. Ja, om du ska hitta allt så kanske det tar uppåt 50 timmar plus. Mm. Och då är det som sagt, det här är inte ett open world. Det är ganska linjära banor. Men du kan du jämföra med Last of Us på ett ungefär? Alltså bandesignen, om man säger så. Ja, kanske det. Även om jag skulle dra till med typ Dark Souls eller Bloodborne liknande på rent designmässigt på banorna. De i sig är inte jättestora, men de finns på, det finns högt och lågt. Du kan gå under en plats, kanske hitta en väg och ta dig upp för en vägg och där uppe hittar du någonting för att ta dig över en bro och sen så kommer du sen tillbaka till där du var. Så att det liksom, allting går runt och sådär och utnyttjar höjden såväl som på liksom, ja, den ytan som finns. Så jag tycker det är väldigt väl designat. Sjukt väl designade banor. Tyvärr så kan det också vara så att när, i och med att progressionen är som den är, det vill säga hela tiden progression, du kommer inte åt portaler förrän långt senare i spelet. Vilket betyder att du kan kanske inte ta dig tillbaka till den första världen. För som jag kände nu att ja, men jag vill hitta allting. För det här var ju skitkul. Jag kan inte ta mig tillbaka än. För jag vet inte ens hur jag hittar. För kartan är lite så här, inte riktigt jättetydlig på hur du tar dig tillbaka. Och det finns vissa väggar i först. Som gör att du kanske inte kan ta dig tillbaka. Men efter typ nu 2/3 så kan du typ ta dig överallt. Men i och med att progressionen hela tiden har varit, ta det vidare, ta reda på det här, hör berättelsen, vad händer mellan de här två karaktärerna, så tänker man aldrig på det här, utan det känns hela tiden på så här naturligt och skönt sätt liksom. Och ja, det är skitbra. Så det är ju bara att köpa skiten. Har du en PlayStation så är det här. Det här är nog ett spel, tror jag, som kommer sälja konsoler rejält mycket faktiskt. Men okej, om någon inte har spelat God of War förr. Skit i dem! Det går liksom, om du är helt fresh liksom. För att det här är ju ändå en spelserie som har pågått. De tar ju upp i storyn saker som har typ hänt. Eller man får en känsla av det. Det är inget som du måste veta. Det finns en bakgrund och han tar upp det. Och han blir mer badass i slutet, och jag skulle vilja säga allting som händer. Kratos eller pojken? Kratos främst. Men pojken har sin bit också. Fredrik? Hysch. Men det är liksom... Hysch. Nej, ja, nej, alltså jag bara tänker så. Det finns ju faktiskt två karaktärer i spelet. Att, Nej, men jag tycker inte du behöver veta. Om man ser det så här, att ifall man aldrig har kört något, så kan man precis som pojken, så får man plocka upp bitarna allt eftersom. Ju, vilket kan ju tillföra till en glädje där ifall man har noll koll. Att liksom, och är han en gud och coolt? Exakt. För att det finns ju ett tillfälle i spelet att pojken bara, du blir inte trött. Och Kratos bara, nope, blir inte trött. Och då har han liksom tagit en stor bro och liksom bara puttat skit i dem. Och pojken bara, du är väldigt stark. Han bara, ja. Man bara, let's state the obvious. Klart han är stark, han är en gud. Ja, just, han vet inte att han är en gud. Jag zoomade ut på kartan när jag hade upptäckt mycket. Och då ligger en stor jätte över hela kartan. Alltså, det här, vi snackar en stor jävel nu. Alltså. En det stor Danny över hela kartan. Då, en stor Danny. Ursäkta mig. Och då åker vi upp, då drar de upp till typ näsan på den där. Den där döda, för den är död, den ligger död. Och den har blivit dödad av en typ hammare eller någonting, för den ligger en enorm superstor hammare, står rakt upp i himlen, och han måste ju knuffa den där jäveln för att kunna komma vidare. Och pojken bara, men hur ska vi, den är ju enorm, alltså vi snackar typ Godzilla slängd i väggen, en superstor jävla hammare jävel. Och han bara, I got this bitch. Och de klättrar och de tar sig upp och det letar efter gångar och allting, och väl kommer upp, han går ut på den där, nu hoppar vi ut, och så knuffar han och så faller den till marken och allt går sönder i hela universum, känns det som. Och hon klarar sig med nöd och näppe. Han bara, men, och Kratos bara, ja. Ja, det här var väl ingenting. Jag visste det skulle gå bra. Mm. Pojken bara, you're very strong. typ. Alltså pojken verkar ju verkligen... Jag parafraserar ju enormt mycket av allting, för jag kommer inte ihåg exakt. Det är precis som att liksom, så här, vi måste ge positiv... vad fan heter det? Whatever, liksom. Vi måste repetera vad de har gjort, för annars förstår ju inte spelaren vad de har gjort. Liksom. Kratos är väldigt stark. Mm. Så ni vet. Ja, det är ju kanske inte så jättemånga gånger det händer, men det är just... Nej. När det väl händer så... Jag bara älskar såna kommentarer i spel, liksom, bara stating the fucking obvious, bara ja. Men det är just att pojken då, han har ju växt upp i den här, han har inte sett gudar förut liksom, riktigt. Det händer en sak i början på spelet, han blir lite så här, men vad är det som händer, varför, för det är en bad guy som typ vill ta koll på Kratos. såklart. Men det går ju inte. Men den där bad guyen var inte så jävla lätt han heller. Så de, det är ju därefter de beger sig på den här resan för att begrava mamman. Eller begrava. Ta och sprida hennes aska. Och allting på resans gång, det dryper nordisk mytologi. Det är ju den där, vad heter den där ormen som är runt hela världen? Midgårdsormen. Midgårdsormen är ju med. Och den är ju... Den, man åker på en sjö och tänker, vad fan, vad konstiga dalgångar det var här. Jaha, där är huvudet på en jätteorm. Som pratar med oss. Det är mysigt. Why not, liksom? Som är snäll. Ja. Det var ju tur att han var snäll, annars för att jävla. Ja, det var ett helvete annars. Men det skulle inte förvåna om han skulle dunka skiten under ormen. Men vem vet? Så Kratos hade gjort det. Lätt. Ja då. Han bara, I don't give a fuck. Ja, ah, nu får det räcka. Ni vet det bra och allt det där. Så nog med spel i fokus, så hoppar vi över till nyheter med Karl. Vad har hänt? Jag ska bara köra lite påfyllning här bara. Ja, ja. Jajamän, nu bara springer iväg. Go for it. Ja, ja, okej. Done. Bra, nu måste jag gå och pinka också. Det är väldigt kissnödig av någon. Ja, precis. Det är precis som när jag såg Titanic på bio. Jag bara, kan inte den här jävla filmen vara slut igen så jag kan gå och kissa? Men du vet, alla vet ju vad som händer. Ja, alla vet vad som händer. Gå ut och kissa, hallå. Vad är 100 år? Återgå fram till Amerika och sen är det slut. Det är ju inte mer än så. Men det är Battle Royale späckad vecka här i alla fall. Mm. Har vi en kombo av nyheter här. Det är så att giganterna, både Call of Duty och Battlefield, är inne och nosar lite på det här med Battle Royale. Om man ser de stora högarna pengar som Fortnite och PUBG har samlat ihop sig och vill ju ha, givetvis ha en bit av kakan. Mm. Så att ryktesgångarna är här nu att Call of Duty Black Ops 4 kanske ska skippa hela biten med single player och då istället gå på Battle Royale istället. Mm. Mm. Börjar i den änden så... Har COD i spelmekaniken så de kan göra ett bra Battle Royale? Det är en utmärkt fråga, Fredrik. Jag tänkte faktiskt ta upp det här, men det är en sak att bygga ett Battle Royale-spel från grunden som man då har gjort med. Fortnite var ju förvisso ett helt annat spel från början, men PUBG till exempel, det har ju byggts kring hela konceptet med Battle Royale. Så att jag tror personligen inte att speciellt Call of Duty inte passar, den spelstilen passar ett Battle Royale-läge. För det är menat att det ska vara snabbt, det ska vara hektiskt, det ska vara mycket action. Man ska dö väldigt fort om man jämför både med Fortnite och PUBG. Det är väldigt lätt att ha ihjäl folk, det går väldigt fort. Mm. Så att om de inte förvandlar eller gör om hela mekaniken på något udda sätt, så tror jag att det skulle vara en ganska frustrerande Battle Royale-upplevelse. Mm. I och med att det är väldigt mycket baserat på vem får in första skottet och så, vem kan få in skott i huvudet och sådana saker. Så att, jag tror att om man leker med tanken att man bara lägger in det som en stor karta med Battle Royale-upplägg och sen så bara har man den vanliga Call of Duty-mekaniken, det skulle vara väldigt frustrerande. För du skulle ju bara dö direkt så fort de får syn på dig. Så alla har ju mer eller mindre laservapen, så det är bara direkt. Och sen så, det är hitscan-vapen också, så att det, man, du skulle ju bara dö direkt. I PUBG så har du ju ganska mycket hälsa, så du klarar av att ta en 3-4 skott. Och sen så har ju alla vapen har ju olika ballistiska egenskaper med hur snabbt de skjuter och mynnings, alltså allt möjligt liksom. Så att det är svårt att se att det går ihop. Ja, och sen om vi ska ta den andra biten där, att de ryktas ta bort singelspelskampanjen till fördel för Battle Royale. För mig personligen tycker jag det känns jättemärkligt. Även om jag inte vet hur många som spelar singelspel numera och så är ju, är det något jag förknippar med serien, så är det ju singelspelskampanjen. Det är ju det som COD vart så kända för i sina första spel, och särskilt när de slog ut Medal of Honor då, som var en tidigare bästa på det. Och precis. Skulle de ta bort det, vad fan finns kvar av COD? Vad är precis, COD? Extra synd. Ja. Visst, det är ju, folk kommer väl för singleplayer mest annan för multiplayer kanske man ska säga det, men extra synd tycker jag också just att det är Treyarch, för det är ju alltid de som har varit lite mer experimentella med sina single player-delar då. Speciellt Black Ops-serien, Black Ops 1 var ju väldigt annorlunda jämfört. Den var inte alls så rak och ren som Modern Warfare har varit. Var det Treyarch som gjorde World of War? Nej? Stämmer, det var det. Jo, det var absolut. Det. Ja. Det var Treyarch. Den tyckte jag om. Ja, den var väldigt fast bra. Fast det krävdes bra. Väldigt mycket av datorn. Ja, så är det på den tiden. Så att jag tycker personligen att det är väldigt synd. Visst, jag är väl den som klankar ner mest på Call of Duty-kampanjerna. Så där. Den senaste World War 2 var ju väldigt sådär, slutade väldigt abrupt och hade väldigt konstiga fordonssegment och sådana saker. Mm. Men de har ju oerhört bra produktionskvalitet och det är väldigt så här spektakulära kampanjer med mycket så här, så stort äventyr eller vad man vill kalla det. Jag har ju alltid spelat Call of Duty för kampanjen. Jag tror jag spelar Modern Warfare 2 lite multiplayer, men jag har alltid spelat för kampanjen. Ja. Och det har blivit inte sämre, men det har blivit mindre och mindre typ. Alltså för att ens få ut någon njutning av det så har jag behövt köra på Veteran, för att typ annars typ kör man igenom på typ 4 timmar eller någonting sånt, och det känns inte riktigt värt det, för eftersom det kostar så jävla mycket. Om jag får vara lite cynisk och gissa lite, så tror jag att det är någon analytiker som har suttit på Activision och sagt så här: ja, men vi ser ju, det är bara så här många spelare i vår publik som spelar färdigt eller ens börjar med single playen, så därför är det inte värt att lägga de här pengarna. Men det måste väl ha varit efter Call of Duty 4, va? Som multiplayer blev så jäkla populärt, eller? Ja, det var väl, språngbrädan var väl Call of Duty 4 skulle jag säga, men Modern Warfare 2 var väl toppen på berget, så att säga. Så det var ju där det fast det inte på PC, det var bara massa hackade lobbies. Precis. Ja, men just konsolbiten då, det var väl som störst på konsoler egentligen. Så att, ja, vi får se om det visar sig stämma. Det är ju inte satt än i sten. Nej, det är ju bara ren spekulation, ska väl vara värt att nämna. Men om det visar sig att de går den här vägen, ja. Alltså det skulle inte förvåna mig, eftersom de flesta köper ju spelen nu för tiden för att sitta online. I alla fall de som sitter på konsol. Då är jag helt... För en person som sitter på konsol när jag kör. Nej, men vi är lite äldre de spelen, jag kör bara kampanjen. Jag skiter i multiplayer. Ge mig möjligheten att köpa kampanjen separat för en billigare slant. Jag skiter i multiplayer. I don't give a fuck. För jag suger stenhårt på det. Men ge mig i alla fall tillfället att köra. Men om vi ska se på the younger crowd, de säger ju mest liksom bara Call of Duty online typ. Vi skjuter varandra. Och det känns bara... Men det är ju samma sak hela tiden. Jag tycker bara synd, för det är ju... Nu gör vi en helt annan fråga förstås av den här nyheten, men... Jag tycker bara synd att identiteten av COD känns som att den håller på att rinna ut mellan fingrarna på dem. Det finns ingen identitet kvar. Multiplayer, vad är det? Det är rolig snabb action med kompisar, och det förstår jag. Men identiteten för mig ligger ju i där de vill berätta. Vad vill utvecklarna berätta? Vad men de vill berätta ju inte berätta någonting längre, nej. Känns det som. Och det är ju det som jag tycker blir tråkigt, om nu det här skulle tas bort. Det är synd, för jag älskar singleplayer-kampanjerna. Det är bara det att de är så jäkla korta nu för tiden. Ja. Mm. Det finns ju ett tillägg här då, det är ju att Battlefield 5 är på game, och där är det inga snack om att man ska ta bort en single player-kampanj till fördel av någon Battle Royale, men däremot så menar man på att det finns en Battle Royale-prototyp på gång här hos DICE. Och om man igen ska dra den jämförelsen, det som jag var inne på innan där med att jag inte tror att Call of Duty-mekaniken passar till ett Battle Royale-upplägg, så... Jag får väl säga att Battle Royale i Battlefield skulle funka någorlunda bättre, för de har ju redan oftast väldigt stora kartor och sånt där, och man dör nödvändigtvis inte så supersnabbt som man gör i Call of Duty, så där skulle det funka bättre. Men samtidigt så känner jag väl att varför? Alltså, finns det någon riktig poäng med att ha ett Battle Royale? För att sälja med. EA. Alltså det är ju så populärt just nu. Det säger allt. EA säger allt. De bara, vi slänger alltså, in lite lootbox och så blir allting bra. Jag tror det är ju en fråga om att hoppa på trenden såklart. Det är ja, ju givetvis. Så de vill göra snabba cash. Om de har ja. Det bara som ett spelläge i spelet så fine, kör vind, gör som ni vill. Men... det är, för dem kanske det inte är så jävla komplicerat att lägga in ett bättre realläge. Det kanske handlar om att bara lägga upp lite speciella spelregler och sen liksom... bara göra så att man är, behöver nödvändigtvis inte vara så här 100 spelare. Det kan vara något mindre liksom, att det är 30-40 spelare som droppar ner och så har, finns det vapen på hela kartan liksom, plocka upp. Det behöver nödvändigtvis inte vara så himla komplicerat att lägga in det här för dem, kan jag tänka mig. Så att, som du säger Fredrik, om det är ett läge, bara ett extra tillägg i multiplayen tillsammans med Conquest och Rush och alla de här, så varför inte liksom, kör igen. Då är ingen förlorad. Det är ju om, vad är det om de säger? Men nu tar vi bort det här populära spelläget till fördel för det här. För då är det så uppenbart att de bara trendar. Ja, vi får väl se om det ens är sant. Vidare. Då beger vi oss till Nederländerna där man har bestämt att specifikt då lootboxes med, där man får föremål som då har värde i verkligheten, om man säger så. Alltså ute på den vanliga marknaden, om man säger så. De specifikt är olagliga. Som exempel då, om man tar CS-skins, de är ju, har ju ett ganska högt värde, speciellt alla dessa hemskt dyra knivar och sånt där. Det finns ju andrahands, eller man ska säga, marknader till sidan om Steam då, där man köper och säljer, precis som om man vore på Blocket eller whatever. Det finns Facebook-sidor till exempel, marknader man kan gå in och köpa skins och sånt där. Typ Steam Trades och... om det är en skinslinga. Ja, precis. Men då håller man sig med inom Steam. Då. Men tänker, i det här fallet så handlar det om att men, jag kanske lägger upp en annons på Facebook och säger att men, de swishar mig 500 spänn så får de här kniven till exempel. Och specifikt det då ska inte vara tillåtet i Nederländerna längre. Om man inte följer de här nya lagarna då så ska man antingen få böter eller så kan man bli... så slutar spelet i fråga säljas i landet då, i så fall. Men hur ska de kunna... Det är ju rätt intressant, för det är ändå liksom trading över Steam, väl? Liksom att, hur kan de reglera det? Eller har det förändrats? För att jag har inte tradat på jättelänge i Steam. Liksom, men... Steam har ju gjort jättestora förändringar i sin trading. Nu går det ju inte ens... Förr kunde man ju köpa ett spel och lägga sitt elförråd. Bara den aspekten, nu är det borttaget. Och många, många andra aspekter. Men... just i det här fallet med de här typen av transaktioner och så. Men om det är som du säger, Kalle, att det finns så här sidor vid sidan om. Där man till exempel kan köpa en kniv. Ja, jag har gjort det till exempel för några år sedan, så köpte jag en kniv. Det är ju bara en grogrund för någonting mer sinister i slutändan, känns det som. Jag bara undrar hur fan ska de kunna liksom hålla koll på det liksom. Ja, det är som lite luddiga här att de har sett över det heter The Netherlands Gaming Authority, NGA då. De har sett över 10 spel, de säger inte vilka spel, men de har 4 av de här 10 spelen har de ansett har den här typen av lootboxes då, med där det finns värde utanför, alltså man, utanför spelet då, monetärt värde utanför spelet. Är det lite som typ så här TF-nycklar liksom som man använder som valuta? Ja, exempelvis. Alltså jag skulle, en väldigt rimlig gissning är att en av de 3-4 spelen är ju CS definitivt. Sen vet jag inte riktigt vilka de tänker på sen utöver det. Mm. Det är svårt att placera och sådär. Dota kanske? Jag vet inte. Ja, men, jag vet inte. Det är inte svårt att säga. I Valve i alla fall, säkert. Ja, ja. Det är ett intressant... Jag vet inte riktigt vad de vill hoppas att uppnå med den här typen av reglering då egentligen, för att det enklaste man kan säga att de vill få här liksom att det blir ett regelverk liksom för hur folk får sköta sånt här och att, eller få bort helt enkelt lootboxer, för att det är så mycket folk som förlorar pengar för att de lägger pengar på så mycket dumheter, och det här är ju någonting som företagen kan tjäna så enormt mycket pengar på, och de bara, nej, vi bryr oss inte om ifall folk hamnar i problem. Det är deras ansvar ju, men som statligt regelverk så måste man ju se till att folk inte hamnar i det. Och att inte folk blir utnyttjade av ett företag som kanske inte har några skruper, EA. så... ja. Jag menar, jag ser det här som en positiv sak. Jag hoppas att det fortsätter i resten av länderna som också börjar kolla över skulle vi då vilja att Svenska Spel lägger sig i... Du, de har redan sagt att det här har ingenting med dem att göra. De har ju redan gått ut och sagt att liksom, det är inte vi som, det är inte vi som har hand om det här, utan det är någon annan som får kolla över det. De har kicked out. Så. Såklart, det är Sverige. Vi vill inte vi vill ju inte möta oss med andra liksom. Neutrala, fast inte neutrala. Alltså, de ville ju att regeringen skulle ta det. Mm. Och jag vet inte om det... Jag är lite kluven om man skulle ha det på regeringsnivå eller om det skulle finnas någon form av... Som här har de ju det här NGA som sköter det. Mm. All form av betting eller allting som handlar om att det finns i det här fallet en publik där det finns många unga som kan komma åt lootboxes och sånt, att de kanske köper saker som de blir av med hur mycket pengar som helst. När du har en annan marknad med gambling där det är väldigt reglerat, så kollar man på de två och tänker, men varför är den ena reglerad men inte den här andra? Det är uppenbart finns många unga som kanske kan hamna illa. Varför reglerar man inte? Jag tror inte de inser problemet. Det är spel. Ja, precis. Det är spel, men det är ju fortfarande loopboxes och det är fortfarande slumpmässiga saker som det är ju, ja, jag tror det är mer liksom är fel, så här, att de bara, nej men det är föräldrarna som borde hålla koll på sina barn. Jag tror det är lite den attityden som vi har så här liksom, att typ, nej men du förälder, du borde hålla koll på vad ditt barn gör när de spelar spel liksom. Eller ja. Kanske. Det känns liksom så här, men det är inte vårt problem. Vi typ lämnar över det till typ föräldrarna eller någon annan istället. Fredrik, klockan är snart 11. Vet du hur många lootboxes din dotter har köpt den senaste timman? Precis. Har du gett henne Google Play eller iTunes? Hon har faktiskt prepaid. Det är jag som har hand om hennes konton, så hon kommer inte åt något. Hon får ju lootboxes i Overwatch, men de lootboxes får man ju i spelet. Mm. Precis, när man levelar upp och så. Men visst är det så att lootboxes som man får till exempel i CS eller såna här saker, då måste man ju ändå köpa nycklar för att kunna öppna dem, va? Stämmer. Ja. Ja. Med en stak undanfall då, men ja, de vanliga lootboxes. Och en sån box, det kan vara vad som helst. Det kan vara skitbra, det kan vara bajs. Ja, ofta så är det ju bajs, för att oddsen för att få något bra är ju så himla låga, så att det är nästan skrattretande. Hur låg man vi har snackat förr om allt sånt här, vi kommer säkert snacka igen. Och vi älskar det så himla mycket, eller hur? Ja verkligen. Kul förhållande, go on. Det är bara att banna folk, gör det. Ge dem böter. Banhammer. Vad har vi mer för något roligt? Ja, sist men inte minst så råkade Ryssland banna Twitch bara rakt i farten där. Det var så att de försökte komma åt den här Telegram, vilket då är en app med kryptering då, alltså mellan parter då. Så det är end-to-end kryptering då som du skickar till. Det ska vara i teorin då väldigt svårt att se vad som skickas där när man använder Telegram. Sparas inte i molnet helt enkelt, va? Nej. Ja, och sen så att det är krypterat så att det syns, det är ingen som kan se emellan där, om man säger så, för det ska vara tungt krypterat där när man skickar meddelanden. Men då ville de förbjuda den här lilla tjänsten då, men då lyckades de blanda ihop Telegram med Twitch, och sen så hängde det med en massa IP-adresser där till Twitch som försvann. Det här var specifikt igår då när vi spelade in då, så att då hittills då har man bara skrivit och då undrar man om blockeringen av Twitch har hävts sen, men finns ingen följning där om den har hävts. Alltså jag är ledsen, för det är så många ryska twitchare som jag älskar att följa. Jasså, för om det finns några som man vill, om man vill höra några väldigt muntra, checka personer, det finns säkert några. Ja. Någonstans i Ryssland. Och det är ju de jag har följt. Och nu kan jag inte det. Nej. Ack och ve. Livet är jobbigt. Fredriks liv helt plötsligt liksom. För oss svenskar så är det ju inte så himla... Så är det ju inte bara plus. Kan man se det. Men det finns ju en ganska stor rysk publik på Switch. Och det finns många stora... Det finns ju en slant där som man... Om man hade x antal följare som faktiskt var i Ryssland, så är det ju kanske inte så roligt. Alltså, vad tror ni? Var det ett misstag eller var det inte ett misstag? Ja, det är en bra fråga. Vi måste faktiskt ändå tänka på att det är ändå Ryssland vi har att snacka med. Liksom. Mm. Låt mig vara kort och koncist. De är idioter, så det är säkert ett misstag. Oh, okay. Hur många ryssar drog det inte över en kam nu? Jag vill be om ursäkt. Hur många ryssar är det egentligen? Don't care. Okej, det är ryska regeringen är dumma i huvudet då. Vilken regering är inte dum i huvudet? Så har jag sagt det. Det här är ju så dumt. Det är så obotligt dumt där. Mm. Vi kommer inte åt den här tjänsten och kan läsa vad alla gör för någonting. Och skriver sinsemellan. Då blockar vi. Oj, vi fick viss med något annat. Whatever. De snackar säkert massa strunt där också. Så lika bra vi bannar allting rakt upp och ner. Konsekvenserna har också blivit att folk har ju flyttat över till YouTube än så länge. Så får vi se vad som händer där. Så då kanske... Och helt plötsligt får vi reda på att YouTube har ett jättebra kontakt med Ryssland. De har direktnummer till Putin. Ja, typ. Men vad gör det när det är snart tredje världskrig? Vad gör det här om 100 år? Ja, men vet. Det är inte mycket i alla fall. Ja. Så, det var allt för nyheter denna veckan. Så tackar för mig. Ja. Över till Fredrik. Tackar. Från knasiga ryssar till mer exklusiva saker. Ryssland är ju väldigt exklusivt, om man säger så. Jo, once you come in, you never leave. Nej, jag vet inte. Eller? Exklusiva spel är veckans diskussion. Och lite så här lojt om ämnet. Varför finns de? Vad är de bra för? Och vilka är våra favoriter? Vill ha svar på de där frågorna på direkten? Så här. Varför finns de? För att konsoler vill ha exklusiva spel som drar folk till det. Vad är de bra för? Pengar. Andra som fortfarande till publiken och pengar styr, som vi alltid brukar säga. Och sista? Nej, ja, det tar jag senare. Han sa att han skulle dra alla. Varför gör du inte det? Ja, jag teasade där, men jag tog bara två. En lilla cock-tease. Han är ju absolut inne på rätt spår, men det finns ju alltså en teknisk anledning också. Det, när man går tillbaka lite i tiden så var ju konsolerna oftast väldigt olika i sin tekniska uppbyggnad. Så det var det ofta man utvecklade till det ena eller andra. Man var kanske tvungen att porta. Spelen kanske var väldigt olika varandra också, de olika versionerna som fanns kanske på Sega och Nintendo och så vidare. Så där finns det ju en anledning till att det var enklare att bara fokusera på en plattform, om man säger så. Från första början då. Men idag, så speciellt med den nuvarande konsolgenerationen, så finns det inte så stor anledning rent tekniskt sett, för de är ju väldigt snarlika när det kommer till sin teknik då, om man säger så. De kör ju båda två på AMD-baserade processorer som är väldigt lika samma arkitektur som man har en dator. Så den anledningen, motivationen, finns ju inte riktigt kvar idag, om man säger så. Jag tänker bara med att när det gäller portning, så tycker jag det handlar mer om lathet. Alltså att det finns så jävla dåliga portar. Speciellt till PC. Ja, till PC, det är det jag menar. Alltså att liksom, för att det är 95% oftast port till PC. Liksom. Annars är det liksom, ja, det är väldigt få spel som utvecklas till PC liksom, om det inte bara är exklusivt till PC. Men vad känner ni om just exklusiva spel då? PlayStation! Utöver det Danny sa, finns det någonting mer konkret man kan säga om dem, eller är det just att det här är dragplåster för en plattform? Ja. Alltså, ponera att vi sitter i ett alternativt universum där det finns bara en enda universell plattform. Det är ju inte så att man sitter och säger ja, men jag hoppas att det fanns två andra plattformar till som vi delar upp alla dessa spel på, så jag måste spela vissa spel på den här plattformen och vissa på den andra plattformen. Det skulle ju inte direkt hända, känner jag. Jag kan tycka så här, ett väldigt intressant exempel på exklusivt spel är ju Alan Wake. Det var ju exklusivt till Xbox 360 egentligen. Men när deras kontrakt liksom gick ut, så portade de det direkt till PC. De bara äntligen typ, för att och det tyckte jag var bra. Jag menar, jag spelade på PC. Jag hade 360 och jag köpte egentligen 360 för att jag skulle spela Alan Wake, men jag gjorde aldrig för att det kom ut på PC. Jag var väldigt sen, men typ sådana saker. Jag kan tycka att typ när det har gått några år, när kontrakten går ut, så tycker jag why not porta det liksom till andra plattformar. Men Jag tänker just, men Om vi tar just den här exklusiviteten i sig på de olika plattformarna, kan man se någon form av identitet i de spelen som finns på de olika plattformarna? Som att du har Xbox som har den här identiteten i sina exklusiva spel, och du har PlayStation som har den här identiteten i de här spelen och så vidare. Definitivt. Vad är det, de olika liksom... Vad skulle du säga, Sara, att PlayStation till exempel har för någon identitet i exklusiva spel? Okej, jag kan säga så här. PlayStation är ju jättestort när det gäller JRPGs. Mm-hmm. Det är i princip nästan alla exklusiva spel är JRPG. Om de kanske inte släppt till Nintendo 3DS eller... Alltså, nu har ju Switchen kommit också, så att jag antar... Alltså, men i princip... Alltså, de flesta som är exklusiva är ju JRPG... Om vi inte snackar om mer västerländska, till exempel The Last of Us eller Uncharted och sådana saker. Att typ. Och oftast är ju de spelen, de har ju använt hårdvaran, eller liksom, alltså de har ju optimerat så fucking jävla mycket. Jag tycker PlayStation, okej, kanske lite biased, men jag kör ju på PC också ibland. Men jag tycker att PlayStation 4 jämfört med Xbox har bättre exklusiva. Ja, det håller jag med om. 100%. Alltså, alltså, inte bara i grafik, utan i story och liksom... Ja. I alla fall. Nej, men PlayStation 3 och alltså, för att jag menar Xbox 360. Men är det då att det är mer... Om vi skulle just på den här frågan då, vilken typ av spel skulle du säga är PlayStation-spel? PlayStation-spel är väl tredje persons spel. Det är ju God of War, det är ju Last of Us, och sen så är det JRPG. Mm. Bloodborne. Ja, precis. Mycket tredje persons spel. Men visst, det har ju Xbox också, som till exempel, vad fan heter de? Gears of War. Men de har ju, alltså, jag vet inte. De hade, jag vet att 360 hade ett JRPG som var exklusivt. Vad fan var det? Vad hette det? Jag har det. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det var ett JRPG i alla fall som jag köpte. För att det var exklusivt till 360. Mm. Och det var typ i princip nästan det enda. Jag älskar JRPG och jag älskar tredje... spel. Jag menar, PC är väl mer exklusivt när det gäller första hand och, eller typ Civ och sådana, alltså typ strategi. Ja, om man bara ser till kvantiteten, så då har ju PC har ju betydligt mycket fler exklusiva titlar, men det säger nödvändigtvis inte att de är så mycket bättre. Men, nej, men, alltså jag tycker det som är bra med PlayStation är att det finns en sorts kvalitet där som jag inte har hittat i andra exklusiva spel på andra plattformar. Möjligtvis PC ibland. Det är... Men ja. Om jag skulle säga vad, som jag... Som, i och med att jag inte haft PlayStation förut, så känns det som att när jag tittar på de här PlayStation-spelen, så är det en enda sak som jag ser som en konstant, och det är äventyr. Mm. På något sätt. De, ordet äventyr. De som liksom... att... adventure, om det är action adventure eller om det är liksom horror adventure eller vad som helst, som Uncharted, som de vill ta det på en resa, Horizon Fredrik. Zero Dawn eller de här JRPG, Ni no Kuni 2, äventyr med mycket fokus på story. Men om man tittar på Xbox, det finns ju ändå, jag tror det blir mer och mer, jag tror faktiskt vi kommer se mer, förhoppningsvis mer tydlighet i det framledes. Att, ja, de vill nog tänja på gränserna vad gäller vem som är i deras publik, särskilt nu när Xbox Play Anywhere finns. Men, och jag tror att om man ska se på spelen i fråga då, så kommer vi förhoppningsvis se mer, betydligt mer actionbetonade och mer multiplayer. Jag tror multiplayer är en av Xbox stora. Jag har aldrig sett PlayStation som en multiplayer plattform på det sättet. Men Xbox kan jag tänka mig. Det, Xbox Live har alltid varit bra, känner jag. Men det har väl lite varit lite det här med till exempel... Det var ju... När 360 släpptes, för 360 var ju betydligt mycket större i alla fall i Europa och USA jämfört med PlayStation 3. Och det var ju mycket för att folk satt och spelade till exempel Battlefield eller Call of Duty och sådana saker online tillsammans. Och då var det ju mestadels 360. Jag vet inte, för att det kanske var för att konsolen var billigare och liksom mer, jag vet inte. Den var ju tillgänglig. Den var mer tillgänglig. Ja, och spelen var det också. Ja, precis. Spelen är väl mer tillgängliga för folk som typ så här vill sitta och umgås. Jämfört precis. Med PlayStation 4 som är mer liksom, och vi vill ta det på en upplevelse. Vi vill ge dig en upplevelse. Alla kanske inte vill ha en upplevelse. Alla, det finns kanske folk som inte är som jag. Som ja, det typ blir vill sitta deras, typ, deras sätt att ge oss en upplevelse. Medan Xbox sa, men här, skapa er egen upplevelse precis, i många fall. Och det kan jag uppskatta om man är en person som tycker om multiplayer till exempel. Mm. Men jag tror att med Xbox One så det finns ju ändå mycket storyberikande problem. Alltså inte problemet är, men typ att de har ju ändå gjort det tillgängligt till Windows 10 också samtidigt. Så att alltså det exklusiva med Microsoft i sig har ju typ... expandera så att säga, för att det har gått över till PC också. Och det tycker jag är en bra grej. Det önskar jag att, det önskar jag att man kunde göra med PlayStation också. De har väl försökt lite med vissa spel, men de håller hårt fortfarande. PlayStation håller hårt mot konsoler, men de håller ju väldigt mycket mer vidöppet mot PC. Mm. Jag vet inte hur många titlar som har varit så här. Ja, men det här kommer till PlayStation Steam. PC. Ja, och Steam då. Vilket är kul, men också lite så här, ja, jag ser att ni skippar Microsoft där. Det är så uppenbart, men så är det. Men det är inte så konstigt kanske, för att Microsoft skippar ju PlayStation också, om vi säger så. Jo, så är det ju. Men vad har vi sen? Ja, vi har ju Switchen såklart. Och Switchens spel i sig kanske inte är det exklusiva, tycker jag. Det är ju mer upplevelsen av hur man spelar spelen på en Switch. Det är kanske ingen bra svar. Vilka är de exklusiva spelen? Ja, det är klart det är Super Mario, alltså Mario Kart och det är Super Mario Odyssey och de här. Och de, det är ju lättheten, det är fantasifullt och det är på ett bra sätt barnsligt. Så det är liksom, man får uppleva det liksom på ett väldigt fint, rent och oskuldsfullt sätt, känns det som. Ja, sådär. Oj, vilka fula ord. Men nej, men jag tycker det är deras identitet i de spelen som de har på sina exklusiva titlar. Och det, om man kan klaga på Sony att de inte räcker ut en hand till Microsoft. Ja, klaga på Nintendo då, för all del. Det är inte som att ni kommer se Mario på PC. Men eller på något annat om det inte är emulator. Måste jag ju säga en grej. Vi kommer ju faktiskt se Spyro på både PlayStation 4 och Xbox One. Mm. Och det betyder väldigt mycket för mig. Den var bara på Xbox. Vart var den först? PlayStation. Okej. Okay. Ja. Lila drag. Och vi ser ju Kingdom Hearts också ju. Ja, just det. Som bara var PlayStation exklusiv förut ju. Precis. Men där är ju Square, och Square vill ju tjäna mer pengar, så det är klart de släpper en tredje. Och Spyros licens hade väl gått över. Det var ju någon annan som hade den idag, som idag kör multiplattform. Mm. För först var det ju Sony, men nu är det ju väl inte bara Sony, va? Obviously not, eftersom det kommer till Xbox One. Men det kommer inte vad jag vet till PC, men jag tycker ändå det är... Det är väl fint att Xboxare också kommer få uppleva en lila drake. Ja. jag tycker, men du har ju en poäng med, men Switch är ju också upplevelsen. Jag har inte spelat Switch så, men de håller ju också väldigt hårt i sina exklusiva grejer med Mario och typ sådana saker, för att annars kanske de inte hade sålt lika bra. Så är det nog. Ja, absolut. Det är klart, om de skulle säga nu plötsligt, ja men ni kan även få det här på Xbox One eller på PlayStation eller båda. Det är ju ingen som hade köpt Switch då liksom, för att alla hade antingen haft... Folk kanske skulle ha köpt Switch, det skulle jag nog säga. Men hade det varit Wii U vi snackade om? Eller kanske Wii som men, hade men mer jag gimmick tänker så här, liksom. Då tror jag nog folk var, jag köpt 360. Jag vet inte, men för Switch släpptes upp pass sent också liksom i gamet, att liksom, men hade Mario släppt eller whatever nu. Jag spelar ju inte Nintendo-spel. Förlåt Alicia. Men hade det släppts till både Xbox och PlayStation, det är väl kanske inte så många som hade köpt Switchen när den väl hade liksom kommit ut, i och med att den är väl kanske inte wow i... Alltså i upplevelsen är den väl wow. Man kan ta med sig den och typ man kan göra lite hur som helst. Ja, men jag tror... Ja, nej, nu heller. Det är ingen heavy console så att säga fortfarande. För du går ut efter de tekniska aspekterna. Jag tror det de har gjort är ju att de har valt att optimera spelet. Jag tror de, även om de hade släppt det på andra plattformar, så skulle ursprungsoptimeringen ha skett på Nintendo Switch. Jo, definitivt. Men frågan är om då, folk verkligen hade köpt Switch då. Liksom, ja, lika det, mycket som de hade köpt. Liksom. Jag tror fan det. För nej, plattformen, jag tror inte det. Plattformen i sig är så pass unik. Så du kommer inte få den upplevelsen annan. Du får en handkontrollsupplevelse på valfri... Men vi hade ju det med Wii U. Vad då säger du? Alltså Wii U sålde ju hemskt. Så att liksom, folk var väl kanske inte riktigt... Okej, nu kommer Nintendo ut med någonting till. Och alltså typ... Jag vet inte, när jag ser Switchen, jag bara, aha, okej. Okay. Typ. Det här blir ungefär samma argument som att... som när Sony har optimerat sina spel, att det har blivit väldigt bra. Vad de har valt att göra här egentligen med Switchen och sina spel då, är att de har valt att optimera först inte bara spelen, men också hur upplevelsen är med spelenheten. Ja, de har ju lyckats jäkligt bra. Den upplevelsen går inte att få på någon annan. Och jag tror att även om spel skulle släppas på andra plattformar, att du har valet att spela vart du vill och hur du vill med en Switch, den skulle fortfarande ha sålt väldigt bra, tror jag. Däremot, om de skulle ha låtit andra plattformar ta del av sina spel, så skulle de diluta de spelen. De skulle få Mario tappa mycket av sin skärm också. Det är också... Alltså jag tror de hade ju inte tjänat lika mycket, för att typ, har man redan en konsol så är det ju oftast att man köper spelet till den konsolen istället för att typ gå ut och köpa någonting annat. Det är en väldigt innovativ grej, för att jag menar, det tycker jag är jättebra med min Nintendo, de vågar experimentera. Och det tycker jag är skitbra. Ibland funkar det inte. Ja, precis. Se på Wii U, det funkar inte så himla bra. Men Wii... Det funkade ändå rätt bra, men det var kanske inte typ till en gamer specifikt, utan det var mer liksom familjeaktigt. Ja. Men jag tycker att medan Switchen är väl mer både, alltså det är väl mer inriktat på gamer, okej, on the go. Visst, batteritiden är väl kanske lite beklaglig, men... Ja, den är ju precis som vilken annan handhållen egentligen. Ja, men det är ju liksom, vill du sitta och spela på din mobil on the go? Så är det ju kör, liksom likadant. Men... Om vi kollar just igen då på de exklusiva spelen. Om vi kollar på PC. Finns det några tydliga spel som ni känner, det här är väldigt PC? Och då menar jag specifika spel, inte typ en genre eller någonting. Jag tänkte säga RTS, så där jag skötte ju hela det resonemanget. Men typ, Starcraft. Starcraft. Civ. Men också Counter-Strike. Ja, precis. Är ju exklusivt PC, va? Ja, det finns på Xbox, men spelas ju som allra bäst på PC. Skulle jag tvivla på att de faktiskt spelade på Xbox. Jag testade det en gång, beta, så här, någon demoversion, men det var ju hemskt. Så att, nej, är det Go som har släppts till... Faktiskt både och. Det finns, det var ju inte specifikt 1.6, men det finns en Counter-Strike-version till den första Xboxen. Och så finns det Go till Xbox 360. Vilket är lite udda. Men jag tror inte det är någon som spelar varken eller på Xbox. Ja, vad gäller exklusiva spel, precis, det är de titlarna kanske där som ni nämner som är bra exempel. Jag tror det som är fördelen med PC kanske, och det som återspelas i spelen, är just det stora spektrumen av olika typer av spel. Allt från de absolut minsta indie märkliga historier som möjligt till animespel, till stora blockbusters, till allt. Ja, egentligen. Det finns ju alla möjliga nischer som bara går att hitta liksom, allt. Det är väl egentligen möjligt, om man, nu blir ju det lite som, nu sa jag emot mig själv med att jag inte sa några specifika titlar där, men ja. Men det är väl kanske där, just att de här små spelen, jag tycker det finns många, särskilt så här twin stick shooter-spel som Crimson Land och sånt, tycker jag gör så jättebra på PC liksom. De här lätta upplevelserna som bara kör så här för att beta av en stund. Och sen så kan du variera med andra spel som City Skylines och sånt här, bara för att verkligen njuta jättelänge och så. Och även om de nu börjar ses på konsoler också, så märker man ju att det är lite styltigt och så. Det finns inte riktigt, det blir inte lika rappt i hur du ska spela dem då. Jag kommer att tänka på en viss fighting-spel. Fighting-spel? Ja, jag bara tänker så, är det inte typ... Det har ju börjat komma till PC så här, men alltså, det är väl fortfarande mycket PlayStation som håller i det, va? Fighting-spel. Det finns ju enormt många. Alla titlar släpps. Jag menar, så här, Blaze Blue, alla Blaze Blue finns ju till exempel. Visst, alla de här anime. Det finns ju enorma mängder. Alla Mortal Kombat och sånt. Ja. Det som saknas är de här exklusiva spel. Men de kommer ju de såklart hålla på. Du kommer kanske inte se... Är Tekken exklusivt? Tekken i PlayStation, ja. Så till exempel sådana titlar kommer vi inte se. Men de kommer ju inte se på någon annan plattform å andra sidan heller. Så... Fine. Men å andra sidan kan du köra Brawlers utav helvete. Du kan köra Mother Russia Bleeds på PC och det är liksom ascoolt och så. Jag kan spela Brawlhalla på PC också. Brawlhalla, ja. PUBG. Master Orion. PUBG finns på Xbox nu för tiden. Ja, men... Okej, men nu skiter vi där och så kollar vi bara våra favoriter på plattformarna då. Exklusiva spel. Vilka är era favoriter? Om ni drar till med några, ni får välja själv hur många ni vill ta upp. Silent Hill 2. På vilken plattform? PlayStation 2. Okej. Fast visst ja, det blev ju portat senare, kom jag på, men när det väl släpptes så släpptes det bara till PlayStation 2. Och det var för mig. Men annars så är det ju Persona. Visserligen blev det ju portat till handkonsol också, men det vad sa du? Handkonsol, PlayStation Vita, men det var ju ändå inom samma... Ja, det håller sig inom Sony. Ja, det är inom ekosystemet ändå. Ja. Ja. Men JRPG överlag tycker jag är Sony. Det är kul att du säger, för jag har aldrig tänkt JRPG för Sony. Jag har bara tänkt på den här äventyret. Jag bara tänker så här, JRPG, ja men det är klart det är Sony liksom, för att förutom MMOs kanske till exempel, men det är, alltså jag räknar inte MMOs lika mycket som JRPG för att... MMOs på Sony? Nej men alltså det är väl mer liksom att som är baserade på till exempel Final Fantasy, det går ju över till PC och sådana saker nu. Men innan var det ju Strictly Console, men det var ju det, visst. Final Fantasy är ändå rätt intressant, för det började väl på NES först, va? Yes, de första spelen kom ut på NES sen. Och sen var Super Nintendo. Precis, och sen kom PlayStation 1 ju med dem, med sjuan av dem. Ja, så att... sen, jag gillar ju JRPG, men sen jag gillar ju även alltså Uncharted och Last of Us. Så, ja. Kalle då? Har du några exempel? Bloodborne på PlayStation. Ja. Xbox. Halo är väl inte exakt vad det har varit, men back in the day så spenderade man ju väldigt mycket tid framför Halo 3 till exempel. Precis. Så den har väl fortfarande en liten speciell plats. Det känns som att du kommer dra till med Total War-serien här nu på PC. Det känns kan ju väldigt PC. Ja. Då vet jag ju nästan vad Fredrik kommer nämna. Jaha. Civ. Ja, jo. Fast Civ finns ju som Revolution på mobil och på någon plattform som man kommer ihåg. Xbox. Jag har ju den. Ja, jag har testkört. Jag hade det på 360 och sen tog jag bort den. För den var... Nice. Undermålig. Ja. Det var ju inte Civ, var det inte. Det var ju mer som någon slags Sims... Ah, skitsamma. Det är en annan diskussion. Det finns inte exklusivt. Det finns numera på konsol. Ja. Men jag spelade Sims 1 på Xbox när det begav sig. Jaha, se på fan. Det finns. Inte mer på... För SimCity fanns ju också på konsol. Mm. Till och med Diablo fanns på konsol. SimCity 2000 då. Men var det... fanns det inte SimCity 2000 på konsol? Eller var det... Ingen aning. Vem fan vill köra det där på konsol? Det var ju fan, det måste ju vara 90-tal. Det måste ju vara på en SNES eller någonting. Det vore jävligt kul att testa ett sånt på typ en sån här gammal konsol. Se hur fan... Jag vill ju köra Diablo på svenska. Eller inte. Åh, färskt kött! Ja, precis. Oh, XCOM, är inte det ganska... XCOM jag vet inte om det finns ju på till och med Vitan. Jaha. Mm. Ja, du ser. Du ser, ja. Mm. Så nej. Alltså, jag tror att om vi får ju luddra upp det lite. Det är klart att alla spel nu för tiden kommer komma till plattformarna andra. Men där spelet ursprungligen har sin grogrund ser jag som dess grundplattform lite sådär. Det finns ju ett stort PC-exklusivt spel som någonting ska liksom bevisa PC-plattformens ska vara PC-plattformens stora stolthet, och det är ju så mycket som Star Citizen. Om det någonsin kommer släppas. Ja, alltså grejen, jag har ju alltså har du backat det eller? Ja, jag backade för 100 fucking jävla år sedan. Alltså, jag tror att de håller på att göra konsolversioner. Det är därför det aldrig kommer ut. För de vill släppa på alla samtidigt. Du ska få Star Citizen och köra på alltså, konsol. Det skulle jag vara jävligt till... imponerad. Fucking jävla... Det är på en Switch de väljer att släppa det. Nej, men alltså, finns Age of Empires på konsol också, eller? Ja, det är säkert. Inte vanlig, inte mainline-spelaren kan jag inte tänka mig, men... Kanske finns. Kanske kommer sen. Anno-serien, finns den? Ja, det tror jag inte. Mm. Ja, men det är bra två spel PC. Men Danny då, har du några exempel? Jag nöjer mig med, kort och gott med Halo och Forza helt enkelt. Det är två bra spelserier som är exklusiva. Men så att säga. De släpptes... Halo har ju släppts till PC. Ja, absolut. Men det är ju Microsoft fortfarande. Det är ju så att... Ettan och tvåan där släpptes till PC. Det är fortfarande inom samma ekosystem att det är Microsoft ju som släpper dem. Ja, och än en gång, om man går tillbaka till dess huvud, liksom grogrund någonstans, så var ju första Xboxen den som var Halo. Alltså, jag minns ju faktiskt... jag gick på ett Xbox-café. Ni talar väl om, nu ska vi höra. Jag gick gymnasiet. Så fanns det 100 faktiskt år sedan. Ja, precis. 100 år sedan. Jag tog studenten 2004. Men när jag gick gymnasiet och den första Xboxen hade kommit, då fanns det faktiskt ett Xbox-café i Malmö som jag gick och spelade Halo på. Oj, oj, oj. Med en gång. Jag tyckte inte det var så jävla kul. Sorry, people. Bitch. Excuse me. No. Okej, jag... PC och PlayStation saker, sedan jag har varit väldigt, väldigt liten. Så... Jag har aldrig varit en Xbox-fan, men det var rätt intressant, för att då satt man där och lanade första Xbox. Och det är typ nästan i princip den enda upplevelsen jag har haft av första Xbox och Halo. Ja. Jag tyckte, var inte Burnout Xbox? Burnout finns på PC. Ursprungligen? Ja, ursprungligen. Burnout-serien. Jag för mig den var bara på... För det kom, den enda som fanns till PC var ju Paradise, vad jag vet. Och den kom ju för 10 år sedan och de andra innan kom ju mycket tidigare. Så jag tror att den serien var ju bara på Xbox. Lost Odyssey. Lost Odyssey, det var ett exklusivt 360-spel i RPG. Jaha, okej. Okay. Det var. Det finns lite goda grejer ändå. Jag tror det var typ i princip det enda kända spelet som var JRPG. Allt handlar om att kolla, och de här, varför vi försökte få ner lite till vilken typ av dragning som varje plattform har vad gäller genre och så att ni är lätta. Ja, men om jag nu vill ha en lite multiplayer-upplevelse på och sitta med handkontroll, då är det kanske Xbox det som man ska kolla efter. Och vill man ha lite mer äventyr så kanske PlayStation, och vill ha en... Vill man ha en upplevelse så välj PlayStation, tycker jag. Och nu ska vi ta, enligt Sara, vill man ha en lågupplöst upplevelse så väljer man Switch, eller? Hur var det nu än, Sara? Det var liksom alltså, prestandade inte mycket att hänga i ljuden. Nu har jag inte spelat det nya Zelda själv så mycket, men jag har sett det. Jag tycker att artstylen är väldigt charmig på det. Mm. Alltså att jag bryr mig inte jättemycket om hur grafiken ser ut. Det är väl, alltså... Tycker man om det, men då så. Fucking då, go for it, liksom. Då är det nog bara tuta och köra, för de flesta har ju, om man ska kolla på upplösning, så är det nog inga problem på de punkterna. Jag vill bara säga så här om exklusivitet på alla plattformar. Jag tycker det är egentligen jävligt tråkigt att vi har det. Det kan jag hålla med. För att just nu, personligen, jag sitter på PC och Xbox. Men det finns så många spel på PlayStation som jag vill köra. Men att jag vet inte, det känns inte värt liksom att slänga ut pengar på en sprillans ny PlayStation. Kanske 2-3 spel. Det finns ju de som har exakt samma argument för att skaffa en Xbox. Men du köp det för att köra Halo till exempel. Det finns alltid någon som säger det. Och det är ju samma argument så att säga. Köp PlayStation 4 för Last of Us. Jag skulle säga så till någon att om du ska köpa en PlayStation, kör det för det här spelet. Det är bara att PlayStation har många, många fler exklusiva titlar i nuläget. Och jag tror det är väl med det också som gör att PlayStation säljs, eftersom de har så jävla mycket exklusiva liksom spel som släpps. Ja. I nuläget, vi såg ju hur Sea of Thieves gick nu. De kommer att ha State of Decay 2 och sen kommer Crackdown 3. Och det är de tre stora exklusiva Microsoft-titlar i som år. Vi vet om. Precis. Vi får hoppas att de kommer en hel radda nu på E3. Ja, de har inte utannonserat någonting eller liksom knystat om vad som kan tänkas komma. Och Sea of Thieves gick ju inte så jättebra, men man kan säga vad man vill om det, men det är ändå en upplevelse och den är exklusiv. Det är väl lite mer det här med att vill man spela med andra människor så kanske inte PlayStation är det rättare, eftersom de fokuserar, som sagt, fokuserar på upplevelsen single player mycket, medan Microsoft har två plattformar, PC och Xbox, där de kan liksom latcha runt lite som de vill, och det är ju väldigt intressant att de vill typ fokusera på multiplayer och sånt, men ibland kanske inte det går jättebra. Nej, så är det faktiskt. Apropå det som du sa där, Danny, just att jag förstår också just att varför ska man hålla de här olika liksom plattformarna isär, varför inte ha alla spel på samma liksom. Pengar styr. Men å andra sidan, pengar styr, det är en identitet. Om du vill ha en image som att ja, men du kan köra mitt spel på vilken jävla plattform som helst, vem fan köper PlayStation eller vem köper Xbox då? Jag skulle skita i alla de spel om jag visste att allting går att köra på PC. Ja. Och det vet väl de kanske om också kanske, men sen samtidigt så tänk så mycket. Jag menar, nu vet jag inte riktigt hur annorlunda det tekniska hårdvaran i de olika konsolerna. Liksom. Hur jävla svårt är det att porta spel? Idag är det nog mycket enklare. Det är mycket alla enklare. Alla har ju PC-arkitektur nu för tiden. Så. Alla har samma arkitektur i grunden. Trots så, det är så suger fucking jävla PC-portar. Alla jävla PC-portar suger eftersom... Ja, fast det är på portarna som var från släpptes ju typ Steam, det är FPS, och det har bara gått om i... Alltså det finns alltså det var ju mångt och mycket liksom. Portarna från den förra konsolgenerationen, de var ju ganska ofta väldigt undermåliga. Just för att arkitekturen var så annorlunda. Plus att om man tar Dark Souls som exempel, så From Software har inte gjort något PC-spel innan dess. Så de lyfte ju bara det från Xbox och såg till att det gick att köra. Sen gjorde de inte så mycket mer. Så man fick ju, om man inte moddade spelet, så var det ju liksom exakt samma spel utan några inställningsmöjligheter överhuvudtaget. Och det är väl liksom det här med, jag vet, minst det första Dark Souls-spelet som släpptes till PC, det var liksom, hade du inte en jävla mousefix för det, så var det nästan i princip... Ja, och sen bara faktumen att du körde det i originalupplösningen, för det gick liksom inte att ställa in 1080p direkt i spelet, utan man tvungen att installera DSFix för att det skulle bli vettigt liksom på något sätt. Mm. Men så. Ja, ja, men exklusiva spel har vi där. Och är det så att ni där ute känner om det här, vill jag också prata med er om, mejla för all del på info@nordlivpodcast.se, eller varför inte skriv på Twitter mot @nordliv.se. Finns även på Facebook under samma tagg där. Med det sagt, vi hoppar över till övriga nördämnen, och du som är en sån mumsig människa, Sara. Vad är nu det här mumsiga lilla tv-serien Santa Clarita Diet? Vad är det för någon sött, check liten serie? Nu jävlar är det, ska vi... Den här karamellen ska bli gött att suga på. Karamell gjord av kött? Ja, i princip. Drew Barrymore är tillbaka i en speciell roll. Om ni inte vet vem Drew Barrymore är, så I'm sorry, men googla dem för tusen. Ja, liksom have you been living under a fucking rock? Titta på hennes senaste film E.T. Väldigt populär jag har. Var inte det typ så här första filmen hon var med eller någonting sånt? Typ, det är för min syster, hon älskar Drew Barrymore. Ända sedan E.T. Jag har inte varit ett stort fan av henne, men jag har ändå uppskattat hennes filmer. Och nu är hon då tillbaka i den här serien. Jag tror det är en Netflix-serie, för att det är där jag har tittat på. Santa Clarita Diet. Kort och gott, hon dör. Och blir en zombie helt enkelt. Och ni vet vad zombies tycker om. Jaha, blir hon en zombie? Det visste jag. Alltså i princip, ja. Alltså det är ingen fucking jävla liksom big revolution, för det här avslöjas i princip det första avsnittet. Så att, det är lite I Zombie över det hela. Okay. Alltså du vet att, för det är en komediserie. Men det är inte så att typ så att hon ska lösa fall, utan det är väl liksom mer typ okej, okay, jag måste äta kött för att leva. Typ. Mm. Mänskligt kött. Mänskligt kött, för att typ hon prövar ju då såklart att äta djur. Och det funkar inte. Så, woo, vegans, yay! Jag tycker det är hoppas bra. Hoppas hon äter vegan. Nej, men alltså, för mig tycker jag det är väldigt, väldigt skönt att okej, ät den hemska mänskligheten istället för att stackas djuren, tänker jag. Liksom. Mm. För att jag hade aldrig pallat se en serie där hon äter en jävla massa djur. Så att, du hade ätit marängpaj istället? Ja, om det inte är gjort som vegansk marängpaj. Ja, precis. Mm. Men hon är ju inte vegan. Alltså, hon är väl uppenbarligen inte. Nej, eftersom att de här människorna som hon då äter oftast inte typ så medger att hon ska äta dem, utan ja, hon måste ju ändå få ett mänskligt kött och får hon inte det, så blir hon antingen så här feral, så att säga. Att, det finns ju en viss liksom, alltså att, så här, att om hon inte får det hon behöver, så kommer hon bli ännu värre liksom. I princip hon kan decay, blir ännu värre liksom, så här, sådana saker. Men ja, det jag tycker, alltså, jag bryr mig inte så himla mycket om hennes karaktär i sig. Jag tycker supportkasten är ju ännu bättre liksom, som hennes dotter är ju väldigt bra, och sen så hennes dotter blir ju då här bundis med grannkillen då, som typ så här såklart blir nedkärad i dottern. Men han är ju en nörd som jag, och han bara, ja men det är klart du är en zombie, så han vet ju allting från första början. Okay. Och, alltså att, det är en intressant, alltså, det är inte den bästa serien, men den är lite liksom far out. Den är rolig att titta på när man kanske inte vill se på något jätteseriöst, för att det här är inte jätteseriöst i sig. Är det väldigt blodigt eller är det, hur är det på den? Det finns ju vissa scener som man tänker så här, du ska inte sitta och äta medan du tittar på den. Inte för att det finns jättehemska scener, men det är väl, det finns ju vissa scener som kanske inte är så himla roligt liksom för magen. Och jag är ju en person som kanske, jag tål väldigt mycket i den grejen, men jag satt och åt en gång och jag bara, nej, nu slutar jag vara hungrig. Eftersom hon var hungrig. Då började jag vara liksom. Det komiska var att han som spelar hennes man då, jag tycker han är en av de bästa karaktärerna i serien, för att han har ju varit, jag tror det var i Scream 2 så var han en av de onda människor. Jag glömmer bara hans namn, men han är jätteduktig på att spela typ crazy antagonist människor liksom. Och Harry, han är ändå liksom, han är kanske inte the antagonist i sig, men liksom han har ju nervösa sammanbrott, vilket Skulle nog också ha om jag var gift med en zombie. Som jo, precis. Ja, men det, alltså, vem fan liksom vill vara det? De har ju känt varandra sedan high school till exempel också. Och helt plötsligt liksom, ja men hans fru är undead. Men jag bara nyfiken, går de in på hur hon blev en zombie? Alltså, är hon ensam av en zombie? Eller alltså hon bryr sig inte riktigt så himla mycket. För att hon tappar ju lite av sin personlighet i sig. Liksom, när hon, för att hon dör ju först. Hon... Det börjar med att hon typ så här börjar spy överallt liksom. Alltså hon spyr som fan. Det är liksom Exorcisten. Ja, precis, det är Exorcisten gånger typ 1000 känns det liksom som. Det är typ spy överallt. Jag ska spy upp i taket. Exakt. Och då får man ju då reda på att hon dör och sen så bara liksom helt plötsligt bara nej. Och hon börjar leva igen och hon bryr sig inte så himla mycket. För att det enda hon bryr sig om det är liksom att okej, jag måste äta, jag är jättehungrig. Så vi måste lösa det här problemet. Jag måste äta för att kunna överleva, annars dör jag. Eller, typ så, eller så typ så äter jag er i min familj. Och det vill vi ju inte. Både ett minus. Ja, det är smått lite minus där. Men medan typ mannen han bara shit, jag måste typ hitta ett botemedel för min fru liksom. Och medan hon bara liksom, whatever liksom. För att hon tappar ju en stor del av sin personlighet. Som hon har dött. Och nu att hon står och liksom hon är en zombie och det finns liksom alltså instinkter där liksom som kanske inte... Men visar de upp något om liksom vart det här kommer ifrån? Ja, alltså? Ja. Eller vad? Det är det som är intressant för att hon bryr sig inte lika mycket som mannen då. För han vill ju ha tillbaka sin fru. Och han vill ju att hon ska sluta typ tappa kroppsdelar och sånt eller liksom alltså att ja hon decomposes. Ja precis. Alltså ja. Han vill många säsonger kan hon få av det här serien egentligen. Alltså jag har ju sett hela första säsongen. Jag har 3 avsnitt kvar på andra säsongen så här. Så det finns 2 säsonger i alla fall. Och visst det är lite successivt så här men det han försöker ju liksom hitta en lösning medan hon bara, jag måste ju hitta liksom min lösning nu så att jag inte typ blir helt fucked up, vilket hon redan är på ett sätt, men ändå. För att hon vill ju inte äta upp sin egen familj. Och det är väl kanske lite det att... Det är bra att hon fortfarande känner det i alla fall. Alltså, vem fan hade inte gjort det om man har varit liksom... För man förstår ju ändå, jag har läst som en människa, det här är inte okej. Okay. Samtidigt så har ju de här instinkterna att liksom, nej men det här är ju varit gott att mumsa lite, för att typ, nam. Jag bara föreställer mig att det finns någon montage när hon ute och går i någon affär och så ser de bara en massa människor. Åh, den där ser god ut. Det är jätteintressant att du säger det här, för att det finns en viss affär i ett annat syfte visserligen, som har en stor del, men... Jag vill inte riktigt tips avslöja för mycket för att det är någonting som utspelar sig lite senare typ så här i andra säsongen och typ du säger affär men jag tror att det är mest en obducent eller hur? Nej, det finns en obducent också men han har inte så mycket stor roll. Okej. Men det finns en affär var det finns en karaktär som han har alltså har inte en jättestor del men den har ändå en del liksom. Sara, nu tänker jag vara som när Fredrik var inne på God of War. Hysch. Jag vill inte säga för mycket. Men det du kan säga och titta på och vart ser man den? Netflix. Det är Netflix och jag tycker om man vill ha lite lighthearted alltså det är en galen serie. Typ alltså de är galna men alltså de Jag hade ju föredragit iZombie eftersom jag gillar mer liksom den grejen, men fine, har man ingenting annat att titta på om man vill se någonting som är inte medans du äter visserligen, men typ, ja en rolig serie som har lite med zombies lite svart humor. Ja, precis, mycket svart humor och Drew Barrymore som jag tycker att hon gör ett enastående jobb i den här serien. Andra kanske inte håller med. Det har varit lite så här att antingen tycker man om det eller så tycker man inte om det. Det är lite som Jonas Gardell där. Jag älskar Jonas Gardell, men andra hatar honom så. Då så. Men ja, det har man Netflix-konto, då är det bara att titta på ett par avsnitt. Definitivt. Visst, det finns ju bättre serier, men jag tycker den här var underhållande. Mm. Har man ingenting annat att titta på, så definitivt ge det ett försök åtminstone. Yes. Där har ni Santa Clarita Diet. Och med det sagt så hoppar vi över till lyssnarfrågor. Och än en gång, Sara får ta ton. Ja. Har vi fått några frågor? Ja, vi börjar väl med Nille. Så vi har fått på Twitter alltså. Det är jättebra att Nordliv.se det twittrar till oss. Så... Do it. Ja, precis. Det är jättekul. Vi har Nilla på Twitter då. Och hon börjar med Avengers snart här. Vilken är er favorithjälte i MCU? Och vilken slash vilka i allmänhet? Vad säger ni att Nordliv SE? Och en smiley. Mm. Danny. Precis, Danny. Vi har inte hört så mycket av det här. Så att... Vad är dina då? I MCU så måste jag nog säga Hulken. Jag tycker att han är en intressant karaktär. Han är ju en tvådelad. Han har både Hulken och Bruce Banner i ett. Så jag tycker att han är... Plus han är grön. Mm. Jag tycker de är grön. I rent allmänt på superhjältar så måste jag säga Batman då är en stor DC-fan. Fredrik? Det... Mm. Han tänker. Jag skulle nog säga Captain America i MCU, om jag ska hålla mig till en. Och i allmänhet så självklart Hellboy. Och även för mig så är det Batman. Men inte för DCU skull, men för Batman i sig som karaktär. Det är intressant. Hawkeye skulle jag säga, för det är han som alla glömmer bort honom. Och tycker Hawkeye är väldigt... Är han din favorithjälte? Bara för att vara så lite contrary. Ja, men det var snällt. Ja, det var gulligt. Ja, lilla Håka, han kan inte göra en fluga för det. Nej, typ. Annars, Deadpool, är han MCU? Nej, no, typ, kanske. Nej, inte riktigt va? Nej. Han är snart, han är ju Fox än så länge. Ja. Men om något år så är han väl det. Deadpool, just för att han är så... Speciellt för Ryan Reynolds tappning. Liksom. Mm. Svårt att inte låta bli att älska. Det är en bra val. Ja. När jag växte upp, tror det eller ej, så gillade jag Spindelmannen. Mm. Men i alla fall, Marvel, alltså... Precis. Vem tror ni jag skulle säga? Men Jessica Jones kommer att säga. Exakt! Jessica fucking Jones. Om hon nu är en hjälte eller inte, det är liksom... Det är väl lite vad hennes humör är på. men... Utöver Jessica Jones, utöver Marvel i sig, så Batman. Älskar fucking jävla Batman. I'm Batman. Precis. I'm Batman. Ja. Så, det känns lite som överlag att vi tycker om Batman här. Ja. Va? Peter ut Karl, alltså, du tycker om det där. Nej, men jag gillar ju faktiskt Spider-Man också. Det är väl bara det jag tycker inte om spindlar så. Det är motsägelsefullt det alltså. Fast eller han är så jättespindlig liksom. Nej, det är som han att han har 40 ögon och går runt med massa ben liksom. Exakt. Så, jag antar att Sara inte tyckte om när han faktiskt såg ut så. Alltså jag tycker inte om filmerna, okej? Okay? Okej. Okay. Sam Raimi-filmerna är helt okej. Jag önskar det i alla fall... Jag älskar det serierna. Alltså Amazing Spider-Man kan jag förstå om man inte gillar. Men Sam Raimi-filmerna var väl helt okej, eller? Eller? Du? Mm. Tvåan är ju den bästa Spider-Man-filmen. Men alltså, jag tycker inte om mig längre. Spider-Man 2 är ju jättebra. Får du ta motiverade kvinna? Nej! Jo. Nej! Tobey Maguire är not my fucking Spider-Man. Vad har vi mer för några små lyssnartagare? Vi går vidare. Jag är tyst. Säger inget. Nilla fortsätter på Twitter. Kommer ni i Nordliv SE snacka något om det grejer som händer på hardvarusidan? Det vill säga nya grafikkort på väg, Ryzen Generation 2 och vad man idag bör köpa om man bygger data från grunden, ... Och det är nämligen själv, men är osäker. Kommer vi snacka om vad som händer? Ja, det är väl svaret. Jag som får stå för den diskussionen då i så fall, kanske. Mm. Givetvis har jag haft utkik för nya AMD-processorerna. De kom ut här nu i veckan och alla recensioner med det trillade in också. Så de har man ju kikat på. Men i allmänhet så känns det ju, där vi är just nu i PC-hårdvarumarknaden, är inte ett bra ställe för att grafikkort och ramen är så satans dyrt. Så det är inte så himla kul att vara PC-entusiast just nu. Men finns det behov? Jag har ju fått uppgift att bygga, sätta upp listor och bygga datorer av kompisar i alla fall, även om priserna är som de är. Så att, det, då krävs det ju lite undersökning och sånt där, vad som är bäst. Så att, finns det en efterfrågan av de diskussionerna, så det är klart så fixar vi det i så fall. Inga problem. Precis. Maila in, hör av er och fråga specifikt. Så kommer vi besvara i bästa mån. Mm. Ja, alltså fan, det är ju klart man alltid vill veta vad som gäller PC-väg, för att det är ju inte bara att tro att liksom, ja, men det här är det dyraste, det måste vara det bästa. Mm. Nej, precis. För så är ju inte alltid fallet, ja. Nej, eller hur? Även fast utvecklarna vill tro det. Ja, men du vet, pengar. Ja, sen så gemene man så köper väl inte en dator för 20 000 heller, så att jag menar, det är bara två som sitter i den. Det är prissegmentet med bästa av det bästa. Det var bara jag som var dum i huvudet, köpte ett grafikkort för 7,5. Men okej, om Nilla skulle köpa en dator nu, vad hade du rekommenderat då, liksom? Jag? Hmm. Ja, ja. Budget? Har du något förslag? Nej. Alltså, nej, det finns ju inget förslag, men alltså, ja, rimligt typ så här, köra de andra, alltså de nya spelen, kanske inte på high, men åtminstone kunna köra dem liksom på medium kanske eller någonting sånt. Bra fråga. Skulle nog ta en, alltså det är, åh, jävlar vad svårt. Satte vi dit den ordentligt här nu. Ja, exakt. Alltså för Intel är ju fortfarande kungen när det kommer till spelandet, just för att de har oftast högre prestanda per kärna då, och spelen är fortfarande i det stadiet där de utnyttjar bättre single core prestanda över multicore då. Så där är ju Intel oftast i ledningen, men Intel har lite business practices som inte jag riktigt uppskattar, så av den anledningen tycker jag AMD är ett schysstare företag i övrigt, så då föredrar jag att rekommendera dem, även om det sitter både Intel och Nvidia i min burk, så får jag vara lite motsägelsefull där. Men jag skulle ta något i stil med antingen en AMD 2600X eller en 2700X, 1070, 16 gigram, fractal design chassi, valfri high-end moderkort, spelar inte så stor, gärna Asus, men det är inte så himla noga. Någon SSD 250 eller 500 gig beroende på vad man har för budget, och en terabyte, typ en Western Digital Blue eller liknande, kasta in där, och så är det frid och fröjd, så har man en dator för 15, ja, någonstans där 13, 14, 15 papp. Ja, då har jag i alla fall chassit. Typ det billigaste. Det har jag. Got it down. Jag gör som jag alltid brukar. Jag väntar på att Kalle uppgraderar. Ja. Så att jag får vänta på att Danny uppgraderar det. Så att jag ska kunna få en... Jag har inte uppgraderat min dator på... Jag vet inte. Vi ska inte sen du var unge. Det. Ja. Ja, bra. Då fick jag lite svar där. Ja. Har vi fått något mer meddelande? Ja, vi har en till. Vi har Maja på Twitter också. Alla bara twittras. @NordLivSE. Bara nyfiken. Smiley. God of War är i nordiska mytologin. Och ni fick välja mytologi för nästa spel i serien. Vilket skulle det vara? Ja, Danny. Gärna att man har koll också på vad engelskt. Ja, Egyptisk är ju ganska intressant, fast det har vi ju fått sett mycket i SSP Origin. Men om jag skulle få välja en, så skulle jag välja Cthulhu. Ah. Det är extrem fiktiv mytologi, så från Lovecraft. Alltså, fiktiva. Men om du bortser från fiktiva då, finns det någon... Om jag ser bortser från fiktiva så ska jag vilja ha kinesisk eller japansk mytologi i så fall. För att de har så mycket intressanta karaktärer och man kan verkligen bygga liksom på den myto som finns. För till och med de minsta små figuren eller monster i deras mytologi kan ha en sån fantastisk och rik bakgrund. Så att man kan bygga... Där kan man verkligen gå lös på alltihopa. Både Japan och Kina. De har ju väldigt många snarliknande. Så jag skulle vilja säga någon av de mytologierna i så fall. Asien överhuvudtaget hade ju varit liksom... Ja. Mm. Ja, egentligen skulle man kunna föra samman hinduismen och några av de där religionerna som finns i typ Indien och så, som har så här enormt många gudar. Mm. Kratos skulle ha så mycket att mörda då. För du skulle ha liksom hinduismen och sånt där ju. För att de har ju liksom en bygud, för enda by har ju sina egna gudar. Så det finns ju oändligt. Han skulle bli så trött i armen. Han bara, jag har slaktat. Och jag orkar inte. Han får väl använda nästa arm då. Han skulle bli så trött i armen. Ja. Ja, men det är ett bra förslag. Det är bra. Jag tycker fortfarande att Cthulhu vore rätt coolt. Ja, det vore coolt. Ja, men jag ser Hydra. Jag blev nästan lite upphetsad när du sa det. Alltså. Men det är det en religion som det tillhör, eller är det alltså, helt fiktivt? Cthulhu är ju påhittat utav H.P. Lovecraft, men det har ju byggts på liksom naturligt utav andra författare, så att det har ju blivit sin egna lilla mytologi helt enkelt, för de har ju de känner sig Cthulhu såklart, sen har vi Hydra, vad heter den tredje för någonting? Det finns fyra stycken stora. Jag kommer inte ihåg det just nu, men det finns ju massvis med olika intressanta monster, och jag hoppas vi får se väldigt många av dem i det kommande spelet Cthulhu som kommer ut här någon gång förhoppningsvis i år. Jag håller tummarna. Ja, precis. Titta inte. Det var så. Men det var alla frågor som jag hade fått idag. Och än en gång är det så att ni vill få er fråga uppläst här i vårt eminenta lilla program. Så mejla in för all del, eller skriv på Twitter mot nordliv.se. Och mejlen är ju som vanligt info@nordlivpodcast.se. Och självklart så hittar ni oss mer på vår hemsida, så att ni vill läsa recensioner, som till exempel en kommande recension som Danny kommer göra om The Council, ett spel. Yes, precis. Så ta en titt där. Lite nyheter och lite andra artiklar kan komma också. Och för all del, nästa vecka är det så att ni har möjlighet att ta för guds skull och lyssna på oss igen. För då kommer vi, som det ser ut, ha två gäster med. Mer info om det i veckan som kommer. Kanske blir mer skånska. Kanske. Det kanske blir. Det kan din lilla tis där. Jag kommer inte vara med i alla fall. Men jag vet att det kanske blir mer skånska. Ja. Jag har tillräckligt med skånska då kanske. Ja, ja precis. Det känns men där har ni dagens avsnitt. Vi får tacka för oss. Yes, vad kul att vara här igen. Ha det gott allihopa. Puss och kram, hejdå. Pussaj.